وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك يقينا لكلو منك رسولا مخكستان وبيغمبرا منهم بازید دا رسولانو من آغا دے قصصنا چکی سبیان کردے مونگا غلے کا تاتا ومن ہم بازید دوین آغا دے لم نقصص علے کا چکی سموند بیان کردے تاتا وما کان لے رسول او نو دا پہ اختیار دے ہو پیغمبر کے ایا دیا چرات دلو کی بے آیا دل پہ موجزبان اللہ بے اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ نو دا ہر پیغمبر نا دا اغا قوم با تقاضا دا موجزے کولا خو اللہ تعالیٰ وی موجزہ عبارت دا دین دے چلا دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں دا دا اللہ پہ اختیار کی او اللہ دو قسم موجزے یو خو آغا موجزہ چھ بغیر دا طلب او بغیر دا ڈیمانڈ او دا غختی نے اللہ پیغمبر تور کی نو کاغا سوک نو امنی نو اللہ ورسر گزارا کئی خوچے کلا قوم ڈیمانڈو کی قوم مطالبہ ہو کی او اللہ تعالی دا غیب مطالبہ بانی او خاص معجزہ ور کی او بیا غیب انمنی نو بیا اللہ تعالی گزارا نکی بیا فوراً آ قوم تباہ کئی نو اللہ تعالی وجہ دا معجزہ ورکول خوبا یا رحمت وی خدا نورکول دا اغین زیاد رحمت دے زکر دا ڈیمانڈ کرے دے او ما تا پتہ دا چی دوی نمانی نکر نیو منلا ندغر دوی دا کسی الٹیمیٹ اینڈ دے دا غی خاتمہ دا او بلا دا چی معجزہ دا دا پیغمبر پا اختیار کی وینا نر دے دا پارا سورہ رعد اول آیت نمبر وو گورا پیدا مکر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا كَسَانْچِ كَافِرَانْ شِوِدِ لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ وُلِنَدْ نَازِلَ شِوِدِ پیغمبر بان لے آیت امیر رب موجزات جانب دا پروردگار دنا موجزات خو پیغمبر سر لیرو یعنی آغا موجزات چکم دوی خوفتا دا موجزہ ولی نازل شوی نا اللہ تعالی جواب ورکی چی دا پیغمبر دا مسئولیت و ذمہ داری ندا ندا دا پیغمبر دا پار لازم دی چی دے با موجزی خی دا پیغمبر کار خدا ری چی دے با سڑی توب خی دے موجزی نخی دے با سکی دے سڑی توب خی انسانیت خی خلکو تا دے وجہ نے ورپسے ہوئے چی انما انت منذر خبر دارا چی تخوارن ورکون کے نمن کلا ولی کل قوم الہاد اد ہر قوم دا پارا اللہ تعالی یو ہدایت ورکون کے لے کرے دے اللہ تعالی فرمائی چی تا ہدایت ورکے او تا دوی تا انذار او وارننگ ورکے ستا ڈیوٹی دا غدا معجزہ دا خسانوی شہدے معجزہ دا سیکنڈری او سانوی شہدے ان پا دا صورت کے آیت نمبر ویش ترار شہدے پیدا مکا وَيَقُولُ الَّذِينَ أَوْيَا كَسَانْ كَفَرُوْجَ كَافِرَانْ شِوِدِ لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ وَلِنِدْ نَازِلْ شِوِدِ بَانِ آیَتُنْ يَوْ مُجِزَا جِمُنْگِ تَخَازَا قَوْمِ رَبِّدْ جَانِبْ دَرَبْدْ دَرَ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ضروری ندا چھ سوک موجزہ وکوری ایمان راڑی بلا خلق بغیر موجزی ایمان راڑی اب بلا دیر خلق سرد موجزی ایمان راڑی صحیح یہ روایت کی راضی پیغمبر علیہ السلام تھا ابو جال پلا را مخیل ورہ گئے صحیح ناغا پلاس کے درے وڑے وڑے ڈبرے نیولے وے پیبرز کانی دا سے پٹی نیولے ہو پیغمبر علیہ السلام تے ہوئے وے زمان دی موٹی کسی نی نو پیغمبر علیہ السلام برتا ہوئے وے زی اوام کہ دا موٹی کی نسلی دے پخ پلا ہوئے نو وے دا خوبا دا آغین ام خی نو پیغمبر علیہ السلام برتا ہے دا سے مخامخ کا نو دا سے مخامخ کا نو اگر کانو دا ابو جال دا موٹی نا آوازو کا وے نشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ نَحْنُ حَجَارٌ سَلَاسَ اولی کلمہ ویلا او بھی منگا درے کانی دا دا پو لاس کی نا ابو جال دا اس مکی تراؤ پردھول وی دمرا لوی مضبوط سحر او جادو در سرا چھے کانی زمان لاس کی دی خبر استا کئی صحیح نو سره د معجزي ایمان درا ولا روم واقع نقل کړي دا هم دا واقعا ها دا کانو دا چې لا اله گفت الا الله گفت لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت صحیح او بل روایت کې راځي یو يهودي پیغمبر علیه السلام دا دا لیزرد دی لیزرد وہ مختلف قسم لیزرد یو په ګورو کې اوسي یو په فصلو کې یو لګه غټي هغه حکیمان طبيبان ته تیلو باسي بالکل په داسې میړه کې چې انته د اوبو درک نه مونږ ورته سمسره وایو دا سمسره وایو ورته صحیح هغه سمسره دا غي اوسط عمر چې د علامه قاری لیکلی دی او شیخ عبدالحق رحمه الله چې دا غي اوسط عمر وو سو وکالي کدافت نه بچي صحیح او هغه وبنس کی د دې وجه په داسې میړه کې اوسې چې تر اوبو درک وینا دوبو په لغه نه پاتې کیږي او د دې وجه د اغې نه هغه حکیمان تیلو باسي نه خو چونکې د غوچې تیلې چې اوبه یې چرته لیدلې نه د دې دردونو دپاره جوړونو دپاره دې دپاره ډېر قیمتي شی دی صحیح ځکه خشک دي که نه د هغې تیل څه دي او خشک فکر چې اوبه څکي نه صحیح نو هغې ته تنده لګي خو تنده چې ورته لګي نو دا وخت هغه سوړي ته راوځي د سوړي سر ته نو بس خولې داسې واده نه ولي دا یخ هوا چې ولګي بس د هغې تنده ختمه شي صحیح نو دا سی او سمسرا دا را واست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ها نو دا سی مخامخ ورته پری خو دا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وکدا سمسرا وی چې ته پیغمبر نو زبه دې او منم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته پری دا نو دا سی مخامخ سمسرا او لري ها نو پیغمبر علیہ السلام ته پوسه کو یا ته په من انا سمسری وای دسو کې ناغه ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله تد الله پیغمبر ہے بس نو اس دیر خلق بغیر معجزی ایمان راڑی ابو بکر دا پیغمبر پر معجزی ایمان راڑو نا بس وہ پیغمبر ورتا ہوئے ما تا وحی راغلی دا زا خدای پیغمبر کریم اگر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده و رسول ابو جہل دا معراج پر سحر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ملاوش نو ورتے ہوئے سنوے خبر تمس خریب تو ہوئے تپوس کرو ویسنه وی خبر ده اسمان نه پیغمبر علیه السلام ورته بیگاش با جبریل راغی زید ام هانی د کور نه پاسو ده دی بیت الله ته راوستم دلته نه به براق باندې سور کلم بیت المقدس ته بوتلم بیت المقدس نه به الله تعالی په یو غالی چ باندې کی او کینه ولم او پاغه باندې اسمانونو ته د اسمانونو نبر بوتلم او الله سره می خبره وکړه او واپس راغلم ابو جار ورته سنیغ نه قتل ودا خبره کو خلق زرا جمع کمائی دا بے ممکن یعنی خبر ہے دروغ ہوئی نو یو کس تے سڑے کولے شے مجھے دو کسان سی پی وہی ردی برا دائی بو بچتا تا سوا ہے تو روغی کے لیوان وے کہ خلق راگ پیغمبر علیہ السلام بار جتے کس خبر ہے کہ یو کس یو کو لزر خلقی ہو کہ یو ملین خلقی دا خو یو مشاہدہ را چھے زوائم داتا صحیح نو سبو جال اغا پا دا لار روانو حضرت ابو بکر والا مخیل والا گئے وے ما سمعتے ابا بکر ماذا قال صاحبو کا ابو بکر تا اور ادلیس تا ملګری سوی اور ته سوی وی وای چې بیگا داو شو دا حضرت ابو بکر ورته زره سهار نو ورسره ملا شو نه نو په خپل باندې لانه دی اور ادلی خو کدا غو ویلی نو زه تصدیق کوم چې اړتیا وای دی وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته پتو لګی دا لقب ور ورک صدیق لکه بر ورک نو سخه لک داسی چې اغه بغیر معجزي ایمان ساتي صداسی سره د معجزي الله تعالی کافران کړی موزدا غزای سری 2-3 منټه ټیک لا نو آیت نمبر 2 شو ويقول الذين كفروا ويا كسان چه كافران شوي دي لولا انزل علي آية من ربه ولنش نازل ور دبان معجزات جانب د پروردگار دنا قل تورت اوايا ان الله یقینا الله يضل من يشاء گمراه کیا سوچ دے غواڑی نو سره د معجزې گمراشی و یاد الی من اناب والله تعالی ہدایت ورکه خپل جانب لا چاہتا چې هغه انابت کوي الله تعالی رجوع کوي الله طرف ته نو هغه بغیر د معجزې ورته الله تعالی ایمان ورکی او زمدغه صورت کې ته آیت نمبر یو دیر شګور رجوع الی الله ولو ان قرانا پیدا آیت نمبر یو دیر دغه صورت کې ولو ان قرانا اکثر قران سویرت بیل جبالو سویرت بیل جبالو روان کړي شوی دی قران په ذریعہ باندې غرونا کچره قران ته لوسته دا قران په والا باندې غرور مار شروع کولې او قد عبل ارزو یا کټ کوش دې باندې زمکا او کل مبل موتا یا خبر کوش دې په واسطه باندې مړو سره دی وړ موجزي دي چې قران ته وي او غر تلک شروع قران ته وي او د مکی معززمه د ډبر زمکا هغه ور سره کټ شو او قران ته وي مړي خبر شروع کړي ما الله تعالی وای کدا معجزې مې اردوم ښکارا کړې ما کانو لیومینو ما ته دوی معلوم دی بیا هم تا نه مانی د ایمان راړي دوی ما نو که دوی ته مې دا معجزې ښکارا کړې دا تا نه ډیمانډ کوي او ایمان راړل نو خبر دوی الټیمیټ اینډ وي خبر دوی د واقع د هغه اینډ آیت نمبر یو سل دولس چې اتمه پاره کوم دنه شروع کی او موږ ته ولو اننا نزلنا اکچر مون نازل کړو دوی ته ملائکه وکلمهم الموتا دغه پیغمبر ته په تور معجزه په کار یې تاسو په سنگ کې هر وخت یو فرشته ولاړ یو مونږ یې وینو او مونږ سره خبرې کوي مونږ یې وینو او مونږ سره خبرې کوي ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ اکچر مونږ نازل کړو دوی ته فرشته وکلمهم الموتا خبر کړي وې دوی سره مړو وحشرنا علیہم کل شیء قبلا امونږ را جمع کړي وې دوی باندې هر یو شیء قبلا دیر انواع قبلا معنا دیر انواع ما کانوا لیؤمنوا اس کدا ټوله معجزې مورتم خورې وې ما کانوا لیؤمنوا الله تعالی وې دای نه دی خلک چې بدی ایمان راړي نه دی خلک چې بدی ایمان راړي اوس ور پسې لرشه سورت لیٹ می فائنڈ سورت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل آیت نمبر نوین واخلا نائنٹین وقالوا لن نؤمن لك ادوي ويلن نؤمن لك مونږ هرګي زی باندې راړو تا باندې حتا تفجر لنا مگر الا چې تروان کې مونږ بارا من الارض دزبکنا ينبوها چشمه اب کوم از مکینا د مکه معظمه از مکا صحرا یوم ده او غریزه یوم ده د مکه معظمه از مکا صحرا یوم ده چې دنه بګي سورزي غر ده نو الته د وبو امکان نشته پر دې نه دلته چې مونږ له چشمه اب سافټ ډرینکینګ واټر دا غي فاونټین او چشمه را روباسي نو بیا پر باندې ایمان نه او تکون لک جنت یا دا چې ویتار پار یو باغ مل نخیلن د خرما او وعنب او د انګوران اوس مکه مو زما کې باغونه نه اخو صحرایي مکه او او کانی زده څه شه دبرین سره مر تاو کا تکنه صبر سره او د مکی مو زمې د کانی غو سخت کانی بل نه نشته انت ای سخت کانی دی وچ غرو نه دی او تکون لک جنت یا دا چې ویتار پار با من نخیل د خرما او وغنه بل او د انګورانو فتفجر الانهار او دروان کې نیرونا خلالا په مزد دے کې تفجیر المکمل روان شکل او چینا یعنی په کار چې د مکی موزمې زما کې استاد لپاره باغونه وي د خرماو د انګورانو او صرف باغونه نه بلکې هغه کې د اوبو ولې رواني او توس کې د سما اوس د دې انکار د وجه پیغمبر علی السلام به دوی ته وي خدای به در باندې عذاب راوړي د خدای نه دې خبرې مقابله مکوي نو دوی ورته ویل چې ته مونږ یې بیا بیا نو د عذاب راولې ولې نه او توس کې د سما آیا دا چې راوغورځې ته مونږ باندې آسمان کا مازه هم ده لکه څنګه ستا خیال دی غلینا مونږ باندې کسفن ټوټې ټوټې او تا تی بالله او یادا چې ته راولې مونږ ته الله چې غره سره خبره وکړي چې څوک را سره خبره وکړي ستا د پیغمبرۍ په حواله چې الله را سره خبره وکړي او که یوازې الله راغی نو ګوره بیا به هم نه منو هغه د فرشتو پروتوکول کې براولې او تاتی بالله والملائکه او فرشته قبیلا په گروپونو کې او یکون لک بیت یا دا چې ویتار پر یو کور من زخرف نو زخرف ویلیوبل میټیریلز ته وای قیمتي شیونو ته لکه سر زر سپین زر زمرد زبرجد عقیق یاقوت پرل کورل دا ټول سینا صحیح پریشس سٹونز یا پریشس میټلز پریشس سٹونز یا پریشس میټل دې ته زخرف وای او یکون لک بیت من زخرف یا دا چې ویتال پاره یو کور من زخرف د قیمتي مواد جوړ او ترقا فی السماء یا دا چې خیج ته په اسمان کې چې مونږ ته ګور اته اسمان کې خیجی نو یک مونږ ته وکړه چې اسمان کې خیجی نو په دې صرف خطو بوم ایمان دراړو ممکن ده تاسو باندې پسترګو سبندش کړي چې مونږ ته دا سکه لکه تبره خیجی مونږ ته نظر بندی وایو تا دور سوای نظر بندی او چشم بندی ولن نؤمن لرقیک امون بیر جس ایمان ساتو استا پدی خطو باندی مگر الا حتا تو نزل علینا چت نازل کی مون بانے کتابا یو خط نقرأه چی مون گیل ولو مون تا بدا التان یو لکل خط رالی زمون پنون بانے چی دا خدای لکل احتاستا صحیح نو سیدا ټول ڈیمانډ دی وکړه نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته بس تور ته یو سمپل جواب ورکا چې سبحان ربی د تعجب خبره ده پاکی د رب زمالا د تعجب خبره ده هل كنت نیمز الا بشر رسولا مگر انسان پیغمبر انسان یم او پیغمبر یم و ما منع الناس ان یؤمنوا او ند من کړه انسان اړه د ایمان نه اس جا اولو دا چې کله راغی دوی ته میسج او پیغمبر الا ان قالو مگر دی یو خبره من کړه د ایمان نه عباس الله او بشر الرسول چې دا غي ټول ریزرویشن یا ابجکشن او اعتراض داو انسان خدای پیغمبر علی ګل دی امپاسیبل نو الله تعالی وایي دا کوم مسئله نور پیغمبرانو سره وا دغه مسئله تا سره هم دا نو بیا دوی ورته وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته خدای را لګلې پیغمبر کولې نو فرشتي ور سره لګي انسان پیغمبر نشي کېدی که خدای پیغمبر را لګي څوک پکار دی فرشتہ نو دا غي جواب الله ورکا چې قل تور تغوایا لو کان فی الارض ملائکا کچره وی پزما کې فرشته يم شونا چې اوسې دې مطمئن نی لا دایمن کده زما کې استوګن اوسې دم کې څوک وي فرشته لنزلنا غلیم بنازل کړو دوی باندې من السماء د اسمان نا ملکن فرشتہ رسولن په هیز د پیغمبر نو اس پته ولګی دا چې الله تعالی اوه چې دوی خو ډیمانډ کوي تانه د معجزو نو یو خبره اسره رحمت الله تعالی کوي چې د پیغمبر د پاره لازم نه ده چې معجزه بدلی د معجزې پیغمبر سره هیڅ تعلق نشته کني بیا خو بلا ډیر پیغمبرانو چې هیڅ معجزه ور سره نه بیا پیغمبران ځکه د پیغمبر دا لفظ وګوره پیغمبر پیغام راوړونکی د پیغمبر معنا څه ده پیغام راوړ بس د خدای پیغام را رسول د دې ذمہ داری ده دا معجزه دا خو ثانوي شی دی نو د پیغمبر سره معجزه لازم نه ده نمبر اول نمبر دویم معجزه د پیغمبر اختیار کې هم نه ده نمبر دریم بعضی معجزات الله از خود ورکړي لہذا کاغی باندې څوک ایمان را نړي نو دا غی د انکار د وجه تباکینا دا غی د انکار د وجه تباکینا او سلورم معجزه چې کله الله تعالی یو پیغمبر ته د قوم په طلب ورکی قوم ته غوړ او دا غی په طلب باندې ورکی او بیا ایمان را نړي نو بیا الله دا سه قوم معاف کینا یا الله دې قوم معاف کینا بیا تباکینا سورہ بنی اسرائیل کې دا خبره عمدہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 پیدا وک و ما منحنا ان دے من کڑے مملا ان نرسل بالآیات چرا اولی گو معجزات الا ان مگر صرف دے خبری کذب بالاول منا چ تکذیب کڑے او دے معجزات نوں بنو خلقو اللہ تعالی وئی چ دا پتلب بانی معجزات تعالی زکن در کوم چې هیستری د انسانانو وګورا دا شی زمون په لار کې هر ډول دی چې طلب باندې معجزه نه ورکو ځکه سابقه امتونوم د پیغمبر نه معجزه وغوښته بیا تکذیب وکړه سابقه امتونوم د پیغمبر نه معجزه وغوښته او چې کله د طلب نه بعد تکذیب وشي نو خدای بیا قوم تباه کوي صحیح نو دا یو مثال ورک رفرنس ورک چه وعاتینا سمودنا قطا اور کڑیو مونگا سمودیانو تا انا قطا وشا بلار باوشا دا غی پا ڈیمانڈ مور کڑیو بلار باوشا مور کڑیو دا غی پا ڈیمانڈ بانے یو یو یو یو کتاب اردو کی یو سڑی اس نکلے ڈیو خی کتاب دے صحیح نشانات ارض القرآن سشے دے نشانات پاکستان کی چاپ شوئے دے نشانات ارض القرآن نغب دا غی طول خطہ کر زدلے دے چھے قرآن دے کمی خطے ذکر کرے دے یا دے کمی زمکی ذکر کرے دے کمو اقوامو ذکر کرے دے اکمی نشانہ خود لی دی نا اغی تفصیلیم ہسٹوریکل اتاریخی لی کرے دے ادا اغی پکچران امرا غستی دی دا اغی پکچران امرا غستی دی نو اس پکار خود دغا دے چھے اس سوک مالدار سڑے مولی ٹکٹو نا غستے اگر دلے ویلتا خو سوکشتے نا چھے مولی واری ٹکٹو پا خطو بانے اگر دو نو بس ال تے پاسانا بانے کتے شی نا اغا اغا اغا لوی راک سشی دبارا اگر لوی دبارا چکم نه دا وشرا و تلدا لا تروس بیل یا فجر کی پرتا لا یو نری و نکر خد پکی زګه چې کله د سمودیانو د صالح علی السلام نو غوستا چر دې دبرې نه یو بلار به وش مونږ لا پاسا صحیح نو صالح علی السلام الله نو غوستا نو دبر او چاو دا بلار به خد راوته ها او لنګم شو لنګم شو اګو یو لا تروس شتا چې د کوم کو یو به د قوم یو رس کلی او بل ورځ به د غوش اس کلی یو ورځ باقی دا ورته تاسو ته وخه ما زړه شته بل ورځ به د غوش اس کلی رګه زما داسې متعلقین دي چې ناشنا کتاب ز چاپ شي نو غي زر یو نسخه وال نو چاته ور کې ویدال ته اوسه نو اغه وشه اغه لنګم شو الله تعالی پیدا ابتلا واچره چې استاد خو دا وشه وستا نو اس لوگوں لے ٹیسٹ تاو تکلیف تا بہم زان تیارا وئی چی یو رز بہو بتاسو اس کے یو بر رز بہو بہو دوش اس کی او پا او رز بانے بتاسو دوش شودس کئی پا او رز بہو خی شودس نو دا گرمائی موسم ہو ادائی چی شودس کل نو تندے نو رام زیادہ شوا تندے نو رام زیادہ شوا نو دیوی دا خودی او خی پا مصیبت اخت تکلی او کوئی کے خوب بریشتا نو وی سوکشتا چیر دی او خی نمو خلاص کی نو اس یو سڑے نا تیرے دی نا نمو زان کو نا تبا کرو نو یو خبیث سړی او قددار ابن صالف دا غ نامه وه هغه راپاسېد هغه ویسې مړو حضرت علی د نبی علیه الصلاة والسلام وایي وایي سابقه امتونو کې بدبخته سړی قددار ابن صالف و چې د معجزې اوښې شهیده کړه او زما په امت کې بدبخته سړی به هغې چې تا به شهیدی حضرت علی دی وایي زما امت کې بدبخته سړی به هغې چې تا به شهیدی څه نامه وه د هغه سړي عبدالرحمن ابن ملجم چې حضرت علی شهید کړه عبدالرحمن ابن ملجم خارجي وعاتینا ثمود الناقتا ورکڑیو مون سمودیانو توشا مبصرتن شکارا یعنی دا نا چه سا پکچرو یا سٹیچو نسمه او شوا فظلمو بیا دوی دی سر زیاده اوک وما نرسلو انلی گمونگا بلا یاد موجزات اللہ تخویفا وگر دی یرا ولد پارا چه اللہ تعالی وی موجزات دی دی پارا لیگم چه خلق پی او یرا وم چه گره دی سڑی خبر او منی زکا چه دا مؤید بالمعجزات دی خدای پا خارق عدد پانے تایید کرده دی نو که خدای دا پا خبر د دې ګټې نه او د ډبرې نه وښه راځي شي نو د په خبره ګوره الله دا ټول قوم تبا کور شي صحیح نو واپس پر سبق تر سره چې والا قد ارسلنا رسلا من قبلك يقينا مولې ګلو پیغمبران مخکستان منهم بازر دوینا آغا دے قصصنا علیکا چی قسم بیان کرے تا تا ومنو ابازر دوینا آغا دے لم نقصص علیکا چی مونگے قصند بیان کرے تا تا وما کان لرسول او نشت پہ اختیار دیو پیغمبر کی ایاتی اب آیت چراتلو کی پیو موجز بان اللہ بیزن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ فیضا جا امر اللہ کل چراش حکم دا اللہ قضی بالحق نو فیصل کرے شی پا حق بانے و خسرا اپا تاوان کی پریوتر دیونا لکا پا دغمو قبانے المبتلونا آغا خلق چی حق بے باطل ہو مبتل آغا چاہتا ہوئی چی حق باطل ہی رشتیاو تا دروغ ہوئی سکئی رشتیاو تا دروغ ہوئی یعنی دا حقائق انہ انکار کئی مبتلا سو کوئی چرس نے انکار کی دا حقائق نہ انکار کی انو ما زمون شیخ سرت اللہ علیہ بے مثال ورکو وی یو سڑے ہو. نو وی اغا بس وی پدی خبر ٹھیک شیو چے دوش لکای نی دوش لکای نلری انو به خلق ورته الګه د وښ لکهشتا خو په اخته کې وښان نه پیدا کېدل صحیح نو یو ورته چې د وښ لکای وی ویده وی نشته ټول خلک په یو غاړه دی په بل غاړه نو وی خزه ورته یو ځل اجباري خزه ورته ورځ په کور کې کېناستا انو ورته چې یې سړیا په شرمون دی او شرمون چې زوم چرته زم وی خلک وی دا دغه سړی خزه چې وی چې وښ لکای وی نو زه نه په شرمون او شرمولو وی د خدای خاطر وکړه دا اسې پناړه باندې خته یره پزت چې سړیو درګه مورته ناړه وای پزت چې سړیو درګه سب پسمانه ځان ودا پزت نو موږ ورته دا سړی پناړه باندې خته یره په غلط ځای باندې خته د حقایقو انکار کوي نو موږ ورته ناړه موږ دې پناړه باندې خته بلکې موږ پازیانو کې یو کاکا دې ناغه باندې شب بحث کوي در سره که په خبره پويږي او کنه پويږي ناغه ته خلک ناړه نه کاکا وای رانگ سایڈ خا اچھا نو اس دغه اخذ ورته خدای خاطر ما پخپل وښ لیدل دی د وښ لکای وی صحیح نو دا خبر او من او کنی نو زبدا کور پرې ده صحیح نا ورته خزی زوی پښتنی یو خبر مې وزل کړی دا وی کته کور پرې دی یو که یو بلا ور سره کور پرې دی یو که خلک کله پرې دی خو ما خبره کړی کدا لکه لاس کرا کې نو مې نه منم چشته نه صحیح نو دې ته وای مبتل دې ته وای مبتل چې د حقایقو نه انکار کوي صحیح دروازه رانا نه انکار کوي او وی دا چې خلک انسان وخسرون الک المبتلون الله الذی الله غزا دے جعل لكم الانعام چې هغه پیدا کړی تا د پارا الانعام مواشی سر چارپایان لترکبو ملا چه تاسو سورلی کوئی ملا پا بازید دی پا اس بانی سوری گی پا خر بانی خرک سوری گی پا اوش بانی سوری گی صحیح؟ لذا سورلی دی پارد لترکبو ملا و ملا تا کلونا اردین تاسو خوراکم کوئی نو چه جوندی وی شوده خوری اچه ملوشی؟ غوشی خوری نو ولکم فی منافع و ارتاز پارا پا دی مواشیو کے منافع و دیر فائدے دی نو حس شے بھی فائدی نہ دے یعنی دی خوک ہو رہا شودی دا خوراک تی صحیح وشتان دا کار دی وڑای دا کار دا سرمن دا کار دا اڈوک دا کار دے غش دا کار دی شودی دا کار دی ایون آغا سوٹیم دا کار دی غشیان غشیان دا کار دی اللہ تعالیٰ وہ دیر منفعات نہ دی پکے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اَتَازَ پَارَ دَيْكِ مَنَافِعُ مَنْفَاتُنَ دَيْوَلِ تَبْلُغُوا عَلَيْهَا عدید پار اتاسور سے پدی مواشیو باندے حاجتاً آغا ضرورت تا فی صدور کم چی پزرون ستا سکے دے وَعَلَيْهَا اَبْدِ سَارُو بَانِ وَعَلَى الْفُلْكِ اَبْ كِسْتُو بَانِ تُحْمَلُونَ تَاسُ بَارَ وَلَشَيْهِ سورہ وَلَشَيْهِ پسارو بَانِ سورہ وَلَشَيْهِ او دویں پکشتو باندې سورا وری شي سوره یاسین سوره پیدا آیت نمبر یو او یا اولم یرو آیاتین ذکتلی انا خلقنا لهم چې مون پیدا کړی دوی د پارا مما حملت ایدینا مما حملت ایدینا آغا چا عمل کړی د لاسونو زمونږه یعنی مونږ په خپل پیدا کړی دی لا عمل کړی لاسونو زمونږه یعنی مونږ په خپل پیدا کړی دی لپاره سو انا عامن مویشی فهم لها مالکون اتی دا غی اختیار من دی وزللنا حالاون تابع کړی دی مونږ دا ساروی مونږ ساروی وای تاسو وای حیوانات وَزَلَّلْنَا لَهُمْ أَمُنْ تَابِكْرِ دَا حَيْوَانَا دُوِتَا فَمِنْ هَارَ كُوبُونَ نُبَازِرْ دُوِنَا دُوِي سُوَرْلَئِ دِي وَمِنْ هَا يَا قُلُونَا أَبَازِرْ دِينَ دَي خُرَاكَي دَا غِيْنَا وَلَهُمْ فِيهَا عَدَدُوِي دَ پَارَا فِيهَا بَدَائِ سَارُوكِ مَنَافِعُ دِيرِ فَيْدِي دِي وَمَشَارِبُ أَوْ سْكَلْ مشارب جمع دا مشرب دا سکل و شیو ندی نسیس کو شودی اس کو ہاں شلمبی اس کو مستی اس کو غوڑی اس کو یو شیف ہونا دے وَلَهُمْ فِيَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ آیا بیام دے شکر نکی دا اللہ تعالی بیام دے شکر نکی دا اللہ تعالی نیو بلزائی سورہ نحل سوار در سم پارا کی آیت نمبر شپکش پیتا آیت 274 وَإِنَّ لَكُمْ يَقِينًا تَعْضَ پَارَا فِي الْأَنْحَامِ بَحَيْوَانَاتُكِ لَعِبْرَاتُ لوئی درس دے لوئی عبرت دے پیدا مکم نُسْقِيكُمْ مُنْغَسْكَوْ تَعْضَ مِمَّا دَ آغَشَيْنَا فِي بُطُولِهِ دا آغنا فی بطولی چه پخیطو ردوی کدی من بین فرسن و دمیل دمیز دا غوشیانو ادمیز دا وینی نا دمیز دا غوشیانو غوشیان وی تاسو غوشای دمیز دا غوشایو دمیز دا وینی نا صدر بارس کرو لبنن شودی خالصن پیور سائغن لشاربین آسانای سر تیری دن کی مرائی دا سکون کو کی کم خلک اس کی کم مریض چې اوب په آسان شي تیرولې شو دی اغم په آسان تیرولې شي زکه اوبو کې غړوالې نه خوشو دو کې غړوالې نه دا په آسان تیری دا لا بند را یاد کړ صحیح نال تکې د نیمنال چې براتلو نه پلار کې د افغانانو یو وړ کې ونده رستورانت نه کې پتا غټه ډوډۍ وایو او بیا وی باغ هغه بینز به پخو ا دال لوی مټکای نی مټکای کې ډېر اعلی پخې او بیا باندې سارا مد او فنجان ورغله نو دوی با لبن راو شلمبې یخ شلمبې او د سعودي غو شلمبې ما چتنې هغه شلمبې چې نشته نو شلمبې به راړي او بیا پس مکه ورته کې نست هم په دغه لار کې صحیح دا کاټن ماټن مو غوړو نه بس داسې بکې نست او هغه خوراک به دومره ډېر مزه وکړو جما دې سره مته مې په فایو سٹار هوټل کې مدخون نشته او بیا غي کوم کلاړو افغانان ډېر زیات خوشاله اخا خلک دا سه کلی خوري ما شومان واړه واړه ما شومان دا کې دا ملټي او دا شینا لار کې به شو هغه به خرڅول نو زما خو مې زاید دا دې او سلام در سلام دغه مزاج سره چې خو نو سوق به بیا خصوصا دا چې زمونږ وطن دا ال خدمت کوي کارونه کوي مزدوران دي نو سوره خود درې سوا سرور سوري اله باندې ټوله میاش کار کوي نو ما بده تمه مای چې خیرات کین دي کار وره لور کوا سوالګند نه وره کوا سوالګند خو سړی په زور اخلي ادا غریبانو خو مزدوري کوي سرور سوري اله هیڅ شي نه یو سل ډالر لري میاش دي نو بیا دا وړ وړ بچي سوره داسه لسو کال یو ورځ کار وو کار شپو کار نو مونږ بلانو ما وره پیسې بالکل نه واسته مره ته مې دا خودداري او زبردست شعر خو بیا پرمبره سي پر کوله نه او ته مې تراشه بچ نو بیا راغله مې ګوره ته زما وناره نو کده اکانه پیسې نه اخلې ته ته پته ده مکه مو زمره دا ډېر لوی جرم دی ویشا نو بیا چې مور کوله بیا واست و ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مونږس کو تاسو تم ما شفه بتونی چ په خېټو ردوی کې دې مم بینه فرسل د مېز د غشانو ادوینلا لبنن شودې خالص اوس دا د خوګور په جدید عربی کې لبن وې شلمبو تا او په قدیم عربی کې لبن وې شودو تا صحیح په جدید عربی کې هغه شودو ته وې حليب او لبن څه ته وې شلمبو تا او په قدیم عربی کې لبن وې شودو تا لبن الخالصا صائغا للشاربين انا دغه تولیکا چې شودو کې درې صفاتونه الله تعالی چولې دي اهم نمبر اول دا غذا ده خوراک دي ټول نیوټریشن فیکټس پکښتا او نمبر دویم دا شرب دي سکل دي که یخ دی اوسګل نو بو کار کوي نه د دې نه خو مشروب بیا بل نشته دې نه بیا بل خصاف ډرینک نشته او نمبر دریم دا دوا ده د براډو بیمارو علاج دي پکې دګنا ها سړی چې تبي نیولې نو دا غره پر خیلات سره چې شودي ولا ګرمې کا او غل ورکوا صحیح لمه په وزن کې اوسم دلته په دښته ډاکټر هم وایي کنه شدي شدي ته درې سره درجه وړي وایي نه نه اسی وایي دا دا دا ګرمې شدي دا ګرمې شودي چې دا خپل زبردست شه دي دا چې ورکه ورته نو خو بس دا تبه یو درې درجه وشه دکی نو بس سټینګ بل شروع شي نو سټینګ شروع شي بس تبه ماته شي کنه خلل دی اوس نو د وړي د دې په تل وړي انا خلل در باندې راوړي نه نه دا خو دا څنګه چې بس دا خلل در باندې راوړي بس اته ما ته کی یخ به کوم یو مشه په خېکره نه په پرېشې ښه نو موږ خو داس وارس کو بیا اوسم ویلاج لاجنی هل هاو دې دا وای ها نه خو یخ بم نسکل کنه نه ارغلا پر واچی دې په چل چې یخ سي اچھا په دوه دې دا دې خای سم چې پلاس کلاس نه مړي کومال نه دا به وکړه کې بس خلاص مگر تا پته نه اجباری تا پته نه چمن با حج کی چتا سخوراک ورکاو صحیح او کم خوراک برابر باندې خو لگے دل نو نزار احمد به فورن په زین کې تراله وشل شو اجواری او کباب کوي حاضر کچھ نه راغلی ما ته ټول د ما د لازمور دغه مرکو ولا دا وټنو سمکو دا برا ساتو دا دا صحیح ده نو ما ما درو سره دي دا ما درو سره کباب نه خوړل زړه نه نبی نبی داسه وشو اجباری د یو بار چې خوراک موګه نمر ځای نه سره مده زما په خیال سواله به تل لبیک پزای ما اندازه روکی چې اجباری مو کباب کوي څنګه چې دا خبر ما استاد زین کې ناف در چې اجباری مو کباب کوي سورہ مومنون اتلسمه پاره کې پیدا مو آیت نمبر 21 او 22 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً يَقِينًا تَازَ پَارَا پَهَيْوَانَاتُ كَي لُوِ عِبْرَتْ تِي پیدا مکم؟ دریسو سرور سرویش پیدا مکم؟ وَإِنَّ لَكُمْ يَقِينًا تَازَ پَارَا فِي الْأَنْعَامِ حَيْوَانَاتُ كَي لَعِبْرَةً لُوِ عِبْرَتْ تِي نسکیکم گسکو تاستا مما آشے فی بطونیا چپخیٹو ردے کی دی شو دی ولکم فی آتا دپار دے کے منافع کثیرتن دیر منفاتن دی ومنہا تا کلونا اردین تا سخورا کوئی وغلیہا پدی سارو مواشیو حیواناتو بالے وغلل فلکے اپ کشتو مالے تخملونا تا سورولے امشئی سور لے پیم کوئی سورولے شئی پیم سور لے پیم کوئی نو سوا پس پر سبق تراشی چی اللہ الذی اللہ آغازات دے جعل لکم الانعام چی پیدا کری تاز پارا حیوانات ترکبو ملا چی سورلیو کئی دے باندے ومنہا تاکلونا ادین خوراکوئے ولکم فیہا اد تاز پارا پدے کے منافع و منفاتن دے ولی تبلغو علیہ حاجتا ادید پارا لتبلغو علیہا حاجتا چی تاسو رسے گئے پدے سارو بانے آغا ضرورت تا فی صدورکم چی پسینو سنونستا سکے دے پلو مقصدوں نے پیزار رسوئی وغلیہا پدے سارو وغلن فلکے او پکشتو بانے تخمنونا تاسو سورولے شئی نو یو بل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل یو ذل بیا سوال د سم پاره کې پیدا آیت نمبر 15 شپګواته اومګه ولنها ما حیوانات خلقا پیدا کړی الله د لکم تاسو لپاره فی حادف ان پدې کې دفن دف معنا ګرمي گرمائش تاز دپارا حیواناتو کی گرمائش دی نو گرمائش دی لیدر جیکٹی جوڑی سویٹر جوڑی ردی ریشتانو نا نو گرمائش چرتا نا خلقا سی لئی بویا لی تو دا حیواناتو نا لیدر جیکٹ چرتا نا جوڑی دا حیوان نا سویٹر دو بڑای چرتا نا جوڑی دا حیوان نا وَمِنْهَا تَاكُلُوا وَمَنَافِعُ أَتَازَ پَارَ دَيْكِ مَنْفَاتُنَ دَي وَمِنْهَا تَاكُلُوْنَا أَدِينَ خُرَاكَوِي وَلَكُمْ فِيَا تَازَ پَارَ پَدِي حَيْوَانَاتُ كَي جَمَالُنْ خائص دے سو شہر دے شائص دے زکا بزگر اپا سا خوش آلی گی آرہ کدے موٹر ورکا فاغین نا خوش آلی گی اپا دے خوش آلی گی ولکم فی اج د دې وجه زمون په دې وطن کې دا فقیران ولني مونږ ورته ملنګان وایي تاسو ورته ملنګان غزار باندې کند چولې کنه کندې چولې صحیح نو بازي ملنګان اغه ځان سره یا دا بيزو ساتي او کچکول یو کچکول ور سره یو بیزو ور سره اباظی ملنګ سره دا میلوی میرونی بیر بیر داسوی دا یش یش نو دا یش ور سره نو ملنګ لکار سو ور کې دې باندې خوشالي هي او چې بیزو ول ور کې دې په خوشالي یا چې یش ول ور کې صحیح نلمن وطن کې ضرب المثل من وطن کې ضرب المثل لکه مثلا کو ساجباری کباب کړه ان سلامت ته پیش کړه ان سلامت به یقینا په خوشالي کې نو موږ ضرب المثل وایو چې دا خدا سے شو لکه ملنګ ته چې یش ور کې یعنی دا د خوشاله هغه انتهایی اظهار نو موږ ودا دا شو لکه ملنګ ته چې یش ور کې صحیح موږ وطن تاسو د ملنګا چې دا فکران خاله ها نظم وطن کے خودی آخو بدی بارے پیسے گٹھی ہیں صحیح وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ عَطَالَ دَپَارَ دے کے خواہش دے حِينَ تُرِيحُونَ چِکَلَ تَاسُو دَبِگَا وَخِي واپس راولی تو فارمز ناو دا پٹینا رو سارا ہے چند راولی واپس راولی وحین تصرحونا اکل چل سبا وقت پٹو طرف تا بوزی سری دولے بوزی نو چی ساری بوزی نو ام دا مالک خوشحالی ورپس یہ پسورا خوشحالی روانی دا منگ ورطا گڑبا وائیو دا لیمز رمچ سادی نو منگ علی مالک تصوائیو گڑبا وائیو صحیح ہرس میں شپون شپون شپون د جوپان د جوپان بادشاہی دا نه چې دا اتیا سل لیمپ د مخ کې رواني او دا ګوټ ته مخ کې رواني بل دې دای لکه بادشاہ خوشاله خوشاله ورپسې رواني په کې ټپم وای چې یو قربان صحیح اوس غمدار سره دا خبرې نه شو کولې د بادشاہ نو دی وجه الله تعالی وای چې ساری سړي دور بوزای نوم په خوشاله چې واپس راولې بیا په خوشاله وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَتَاسُ بَارَوَي أَغَبَرْدَنْس پر لوډون خپل الاب وَتَحْمِلُ أَذِي بَارَي أَثْقَالَكُمْ أَغَلُوډس تاسو نو مونږه لوډ ته و بار تاسو رسوي بار وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَدَا مَوَاشِيُ حَيْوَانَات بَارَي أَغَبَرْس تاسو إِلَى بَلَدِنْ تاسو شَار تَالَم تَكُونُ جِنْوَي تاسو بَالِغِي چِرَسِدُنْ کَوَي دِ شَار تَا سَر دے لوڑا اللہ بشکل انفسے مگر پڑھیلوی مشقت بدن نوز یو خر یا یو اس یا یو اوش چی پا یو وقت بانی سور لوڑوڑی نکت دا دا قندار دا کابل کونی رسول نمبری بتی رہے یا سو یو لس پیرو تو لوڑی او آغا بانی پا یو وار بانی وروا چی او آغا روانی ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا اتوار پسی پا خوش آنے روانی کل سنگا سیو کی اپار کنی اور پسی مور سور شی صحیح اِلَّا رَبَّكُمْ يَقِينًا رَبْسْتَاسُ لَرَعُوفٌ دیر میرا بانی کون کے او رحم کون کے دے وَالْخَيْلَ اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے الْخَيْلَ اَسُنَا وَالْبِغَالَ منگو ورطا قچر روائی تو اس ورطا تر روائی قاتر غاتر خا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ اَسُنَا او غاتره وَالْحَمِيرَ اَخْرُنَا دا اللہ پیدا کری دی لیتا تھا املا خاطر دا خوئل کیر بغا اتر مر اصف فارس زبانہ نے دا سے مگر پنوشتا و خاطر قاطر دا خا بغٹ قاف تھا والحمیرا او خرونا لے ترکبوا دے دا پارا چے سوارشی دے بانے وزینا او دائے شائس پیدا کرے دے ویخلقو اپیدا کئی بالا مستقبل کے اس تاس سور لے او بار بردار ہے دا پارا ما آغا شئیون اللہ تعالی مون جو اس پہ نبوئے گئی اللہ تعالی آغا زمانہ کی انسانیت تے وہ پیغام ورکو چے پیدا کون بیتا سورت رکونا بسونا پک اپ جی ازونا لشے برس تو پیدا کوم و یخلق ما لا تا پیدا کئی با اللہ مستقبل کی ما آغا بے جان شینا ما ستا ہوئی بے جان شیتا آغا بے جان سور لے لا تعلمون چوز دی وقت پیلا نہ پوئی گئی نا آغا وقت عربو تا سپا دوا چی دا سے شینا و پیدا کی گی ادا ٹریلر یو پیدا کی گی دا غزائل چی لینا فارو ایلیو کتو تازم کی پروگرام دی دی دا مرګری لپاره پیسو باندې دیکھنا comprehend $10 million, how much you can buy. But if you tell them in terms of land and lambs and yes, well, maybe they will try. واپس پر سبق تھا ويريكم آيات أخيب الله تعالى تاستا يا خي الله تعالى تاستا آيات نشاني خبلي فأي آيات الله پس کم دا نشانو دا الله نا تنكرونا تاسو با انکار کوي نو ويريكم دا بیا فعل مضارع دا چه ويريكم خيب الله تعالى تاستا آيات نشاني خبلي پا مراكبو کی سورلو کی ابار بردارائی کی سورلو کی الله تعالی یو وار بیا هغه پروفیسی ورکړه چې مستقبل کې به تاسو د پسورلو کې ا بار بردارای کې نوې نوې نشانې کې فای آیات الله تنکرون د کوم نشانې د الله نه به انکار کې د موټر نه به انکار کې پک اپ نه به انکار کې ټرک نه به انکار کې ټریلر نه به انکار کې شپ نه به انکار کې سش نه به انکار کې افلم یسیرو فی الارض آیاتین دگر زیدل ازما کی فینظرو حتی چکتلے وے کی فکان عاقبت اللزینا چی سرنگی شو انجام دا کسان من قبلیم چی مخکر دوینو کانو اکثر منو اوی زیادر دوینا پا عدد کی واشد امضبوط قوتن قوت پہ اعتبار بانے و آثار اد نشانوں پہ اعتبار بانے پزمک کی نو الله تعالی فرمای چې هغه په خپل زمانہ کې کوم کنسټرکشن کړي دي ډیولپمنٹ کړي دي سٹل اٹ ریمینز صحیح یعنی لا تر اوسه برقرار پاتې دي او زمونږ پول په کال کې دن را مات شي نو الله تعالی وي د هغه زمانہ اوس دا چې د زرګونو زمانه دا زړه بلډینګونه او دا غیا بنیادونه ګوره حیران بشه دا نن د موږ امر کړي خالد او واپس راغلی وي چې تعالی ته ویلو زمې لړم پیټ راتا اوف عقل حیرانیږي ما خو تا ته وکړ چې تراشه او تو ګور چې الله تعالی فرمای چې دا قوم سمود او قوم عاد سمره ماهر خلق وکانو مستبصرین مستبصر هغه چاته وای چې دې ډیر فار سایټډ وي ډیر دوربین نظر لري څنګه نظر لري دوربین چې نن کمپلیننګ کوي نو رسولو کار لپاره کوي پلاننګ نن کوي د سر دل ته مستبصر وای الله تعالی وکانو مستبصرین دا ډیر فار سایټډ خلق دای چې کوم ډیولاپمنٹ کول دای دې لپاره نه کول چې 55 کال بعد په خدای زموږ بیا غړ کړي خو الله تعالی فرمایي چې کله ما په عذاب راوسته نو دوی مهارت د دوی سکل د دوی عقل مندې دوی ته څه فائدہ ورنکړه فما غنا غنم تفن کړي شه دوی نه ما آشه کانو یک سبونا چې و دوی چې کسبه کولو چې دا څه شی ګټل نو دې هیڅ شی دوی نه دفن کړو سوره الزمر ایمان تازہ کہ نا سورہ روم زمرنا روم پیدا موقع آیت نمبر 9 اولم یسیرو فی الارض دین دگر زید الازما کے فینظرو حتا چ قتلے وے پیدا موقع ان سلام نہ نہم سلور سو شپگ فینظرو حتا چ قتلے وے کے فکان عاقبت الذین جس رنگ شان جام دا کسان میں قبلیم چ مخکر دوینو کانو شد من قوتا اغی زیاد مضبوط رو دوینا پا قوت کے واثار الارضا او اغوی اڑاول وزمکا یا نشاندار اکڑی وزمکا نو که اڑاول وی نو بیا اگریکلچر ڈیولپمنٹ دے بیا سلی اگریکلچر ڈیولپمنٹ دے واثار الارضا نشاندار اکڑی وزمکا نو بیا بلڈنگ او کنسٹرکشن دے صحیح واثار الارضان شاندار کڑے وزمکا و عمرو آباد کڑے ودا اکثر مما غمرو زیات داغل چدی عرب و آباد کڑے دا و جا تم رسولون بل بیلاتی اراغلی و دوی تا رسولان لدوی پو واضح بیاننو فما کان اللہ پس نو اللہ تعالی چی زیاتے کول دوی سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون خود دوی چی زانن اقبل سر بخپل ظلم کو نور دین اولان دلر سے سورہ عنکبوت تا دین اولان دی صورت پیدا مکو آیت نمبر اتدیرش او ندیرش وعادن و یاد کا عادیان و سمودیان وقد تبین لکم او شکار شریتا استا من مساکنیم اغد استوگ نزایون ردوئے دوی اغد ویران علاقی داستا شکار شریتا وزین لهم الشیطان و آمالا و خیشت کڑے و دوئی تا شیطان آمال دوئی فسد دو اڑاولی و دوئی غن سبیل دلار دا اللانا وکانو مستفسرین او دوئی فار سائٹڈ خلق وکانو مستفسرین دی دیر دورس نظر لرا بصیرت لرا وکانو استفسار یعنی پا میٹیریلز کے اپا مادی دنیا کے دومره لوی پلانینګ کول چې سلو کال پورې کم از کم پلانینګ ژوند دی الله تعالی فرمایي دغه مستبصرین هغه می ټول تباہ او برباد کړ صحیح نو تسګ مولای گزارې صحیح نه الله تعالی عرب دوی تاسو مولای گزارې نو واپس را ازار ما دوی وي اوس ودا دنیا کې یو نوی ریسرچ پدې شروع دی دا آرکیالوجی والا چې کوم اسکویشنز کوي او نوی شینه دا زړه شینه پیدا کوي نو یو څو ریسرچ پدې شروع دی چه دا نالج او سکل او ویزڈم پخوا زیادو که او زیاد ده نگوی انٹریکچوال خلق ہوئی چه پخوا زیادو انٹریکچوال خلق ہوئی چه پخوا زیادو ذکر چه وسائل نو ورسرا او کمال کرده صحیح نوابس پل سبق ده فلما جاتون کل چراغ لدوی ترسولان لدوی بالبینات پوازے بیانونو فرحو بما عندهم دوی تکبرکو پسبب دائچ و دوی سرا من العلم دا فن نا دا وزدم نا دا سکل نا علم مانا فن وزدم او سکل مہارت سشی مہارت تاسو مہارت ہوئی ورد مہارت وحاق بیم اولا کید دوی پوری ما آغاز آب کانو بے استازی اونا چی دوی اغو پوری مسخرے کولی فلم مارا او باسنا کلب چی دوی اولی دا عذاب زمونگا قالون آغا وقت دوی وی آمننا باللہی چی مونگا ایمان ناوڑے پا اللہ بانے وحدو اکی آوازی وکفرنا انکار مکردے بیما کننا بی مشرکین دا آغشے چی مونگا شریکان کول اللہ تعالیٰ but at that time they were too late بیا ډیر نا وخت او پدوی فلم یکو ينفعو ایمانو پس نو چې فائدہ ور کړی وی دوی ته ایمان لدوی لما را او با سنا چې کړه دوی ول دا صاحب زمونږ سنت الله دا طریقه دا الله دا آغا قد خلت فی عباده چې تیر شوی دا بندگانو دا الله تعالی کی مغفر دینا چن منن کو باندې عذاب راولی نو عذاب وخت کې ټول چې وی چې مونږه ایمان نه وړ دے خو هغه وخت د خدای قانون دار چې بل چې ایمان نه قبلای نو الله تعالی وای زه خو رول چینج کوم نه نو مایند چینج کوم چې دا غي می قبول نه کړو ته زما د ماماز وي صحیح چې دا سابقه امتونو مې د عذاب په وخت کې ایمان قبول نه کړو نو تاسو زما د ماماز باندې نو الله تعالی سنت الله صحیح الله یتبع سنته خدای خپل سنت فالو کوي سنت معنی قدیمه طریقه د سنت لفظی معنی څه ده قدیمه طریقه نو الله تعالی وایي زما کوم قدیم رول چي دي هغه څه فالو کوم هغه وایلی کوم نه سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر اتاوان شوي دي هنالک پداس موقع والے الكافرون كافران الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقران العظيم واسكننا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفي الوطن وتوانا الليل وانا النهار فالله خير الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك يقينا لكلو منك رسولا مخكستان وبيغمبرا منهم بازید دا رسولانو من آغا دے قصصنا چه قصة بیان کرده دا مونگا غلے کا تاتا ومن هم بازید دوین آغا دے لم نقصص علے کا چه قصة مند بیان کرده تاتا وما کان لے رسول او نو دا پہ اختیار دے ہو پیغمبر کے ایا دیا چه رات دلو کی پہ آیا دل پہ موجز بانے اللہ بے اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ نو دا ہر پیغمبر نا دا اغا قوم با تقاضا دا معجزه کولا خو اللہ تعالی وی معجزه عبارت دا دینه دی چه دا پیغمبر پا اختیار کی نی دا دا اللہ پا اختیار کی او اللہ دو کسم معجزه یو خو اغا معجزه چه بغیر دا طلب او بغیر دا ڈیمانڈ او دا غختی نی اللہ پیغمبر تور کی نو که اغا سوک نو امنی نو اللہ ورسر گزاره کئی خو چه کلا قوم ڈیمانڈو کی قوم مطالبه کی او اللہ تعالی دا غی پا مطالبه بانی یو خاص معجزه ورکی او بیا غی اونمانی نو بیا اللہ تعالی گزاره نکی بیا فوراً آب قوم تبا کئی نو اللہ تعالی وجه دا معجزه ورکول خوبا یو رحمت وی خدا نورکول دا اغین زیاد رحمت ده زکر دا دیمان کرده ده او ما تا پته ده چه دوی نمانی نو که نیو منلا نو دغر دوی دا کسی ultimate end ده دغی خاتمه ده او بلا ده چه معجزه دا دا پیغمبر پا اختیار کی وینا نره ده ده پارا سوره رعد اول آیت نمبر وو گورا پیدا مکر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا كَسَانْچِ كَافِرَانْ شِوِدِ لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ وَلِنَدْ نَازِلَ شِوِدِ پیغمبر بان لے آیت من رب معجزات جانب د پروردگار د دنا معجزات خو پیغمبر سره ډیرو یعنی هغه معجزات چې کوم دوی غوښته دا معجزه ولې نازل شوه نو الله تعالی جواب ورکړي چې د پیغمبر دا مسؤلیت او ذمہ داری نه ده نه دا د پیغمبر د پاره لازم دي چې دې به معجزې خي د پیغمبر کار خدای دی چې دې به سړیتوب خي دې معجزې نه خي دې به سګي دې سړیتوب خي انسانیت خی خلقو تا دیو جنے ورپسی ہوئی چه انما انت منذر خبر دارا چه دخو وارننگ ورکون کے نمنن کلا ولی کل قوم الحاد اد ہر قوم دپارا اللہ تعالی یو ہدایت ورکون کے لے کرے دے اللہ تعالی فرمائی چه تا ہدایت ورکے او تا دوی تا انذار او وارننگ ورکے ستا ڈیوٹی دا غدا معجزہ دا خسانوی شے دے معجزہ دا سیکنڈری او ثانوی شی دے اون پدا صورت کی آیت نمبر 20 تر چھ پیدا مو کہ و یقول الذین اویا کسان کفروا ج کافران شوی دے لولا انزل علیہ ولن نازل شوی دے بانے آیت یو معجزہ ج مونگے تقاضا کو من رب د جانب در رب د در اللہ تعالی فرمائی چ ضروری نہ دا چ سو معجزہ و پوری ایمان راڑی بلا خلق بغیر معجزی ایمان راڑی اب بلا ډیر خلق سره د معجزی ایمان راڑی صحیح یو روایت کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ابو جال پلا را مخی را ورغه صحیح ناغ پلاس کې درې وړې وړې ډبرې نیولې وې پیبلز کہانی دا سه پټی نیولې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته وې وې زما دی موټی کیسې نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته وې وې زی اوام کدا موټی کې لسری دی په خپل وې نو دا خو به د هغې نه هم ښي نو پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته یې داسې مخامخ کړه نو داسې مخامخ کړه نو هغه کاڼو د ابو جهل د موټي نه آواز وکړ وی نشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نحن احجار ثلاثه اولې کلمه وویله او بیا مونږ درې کاڼې د ده په لاس کې نو ابو جهل دا ځمکې ته راوغورځول وی دومره لوی مضبوط سحر او جادو در سره چې کانی زما لاس کې دی خبر استا کوي صحیح نو سره د معجزې ایمان در او هارون واقع نقل کړی دا هم دغه واقعا ها د کانو دا چې لا اله گفت الا الله گفت لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت صحیح او بل روایت کې راځي یو يهودي پیغمبر علیه السلام دا دا لیزرد دے لیزرد وہ مختلف قسم لیزرد یو پا دے کورو کی اسی گی یو پا دے فصلو کی یو لگا غٹائی اگا حکیمان طبیبان تینا تیلو باسی بالکل پدا سی میرا کی چلتا دا عبو درک نی منگو اور تا سمسرا وائیو دا سمسرا وائیو بلتا صحیح اگا سمسرا دا غی اوسط عمر چی دے علامہ قاری لی کری دی اور شیخ عبدالحق رحمہ اللہ چی دا غی اوسط عمر وہ سوکالی کدافت نبلش صحیح او هغه وبنس کی د دې وجه په داسې مېره کې اوسېږي چې تر اوبو درک وینا د وو په لغه نه پات کیږي او د دې وجه د اغینا غ حکیمان تیل او باسي نه خو چون کې د وو چې تیل چې وبې چرته تللی ر دې دردونو د پارا جوړونو د پارا دې پارا ډېر قیمتي شی دی صحیح څه کا خوش کی کنه دا غي تیل سړي او خوش وګر چې او بس کینه صحیح نو زغې ته تند لګي خو تند چې ورته لګي نو دا وخت هغه سړي دروځي سړي سردا نو بس خلی دا سی واده نیولی دا یخ آواز لګي بل دا غي تند ختم شي صحیح نو دا سی او سمسرا دا راست پیغمبر علیه السلام دا ها نو دا سی مخامخ ورته پری خوده او پیغمبر علیه السلام دی وی وکدا سمسرا وی چې ته پیغمبرې نو زبه دې اومنه پیغمبر علیه السلام ورته پری دی نو دا سی مخامخ سمسرا وی دا ها نو پیغمبر علیه السلام ته پوسه کوي یا رب من انا سمسرا وای زسو کې ناغه ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله ته الله پیغمبر هي بس نو ډیر خلک بغیر معجزې ایمان راړي ابوبکر د پیغمبر په معجزې ایمان راوړو نه اوس پیغمبر ورته ما ته وحی راغلی دا زه خدای پیغمبر کړم هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول ابو جهل د معراج په سحر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ملاوش نو ورته وی سنوي خبر تمس خریب تو ہے تپوس کو وے سنے وے خبر دا اسمان نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تے بیگاش با جبریل را گئے زید و مہانی دا کورن پاسو دم دی بیت اللہ تے را اوستم دلتا نے بے وبرا پار سور کلم بیت المقدس تے بوتلم بیت المقدس نبی اللہ تعالی تے یو غالی چ بانے کی او کینا ولم او پاگے بانے اسمانوں تے اسمانوں نبر بوتلم او اللہ سلام خبر اوکڑے او واپس را گلم ابو جہل دا سنین نے قتل وے دا خبر کہ خلق زرا جمع کمائی دا بے ممکن یعنی خبر ہے دروغ ہوئی نو یو کس تے سڑے کولے شے مجھے دو کسان سی پی ویر دی برا دی بوئی جدا تا سوا ہے تا روغی کے لیوان وی کہ خلق را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار دیتے کس خبر ہے کہ یو کس یو کو لزر خلق یو کہ یو ملین خلق ہی دا خو یو مشاہدہ را چھ زوائم دادا صحیح نو سبو جال اغا پا دا لار روانو حضرت ابو بکر والا مخیل وار گئے وی ما سمعتے ابا بکر ماذا قال صاحبو کا ابو بکر تا اور ادلیس تا مرګره سوی اور ته سوی وی وای چې بیگا داو شو داو شو دا. حضرت ابو بکر ورته زره سهار نو ور سره ملا شو نه نو په خپل وخت لاندې اور ادلی خو وی کدا غو ویلی نو زه تصدیق کوم چې اړتیا وای دی وی پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته پتو لګی دا لقب ور ورک صدیق لقب ور ورک نو سخه لګ داسي چې اغه بغیر معجزې ایمان ساتي صداسي سره د معجزې الله تعالی کافران کړی نوز دا غزای سری 2 3 منټه ټیک پاتې نو آیت نمبر 2 شو ګوره و یقول الذین کفروا یا کسان چې کافران شوی دی لولا انزل علی آیت من رب ولنش نازل اور د باندې معجزات جانب د پروردگار د دنا قل تورت اوایا ان الله یقینا الله یضل من یشاء گمراہ کیا سوچ دے غواڑی نو سره د معجزې گمراشی و یاد الی من اناب والله تعالی ہدایت ورکې خپل جانب لا چاہتا چې هغه انابت کوي الله تعالی رجوع کوي الله طرف ته نو هغه بغیر د معجزې ورته الله تعالی ایمان ورکی اوس همدغه صورت کې ته آیت نمبر یو دیر شو ګورو رجوع الی الله ولو ان قرانا پیدا آیت نمبر یو دیر دغه صورت کې ولو ان قرانا اکثر قران سویرت بیل جبالو سویرت بیل جبالو روان کړي شوې دی قران په ذریعہ باندې غرونا کچره قران تعالی اوس دی دا قران په حوالہ باندې غرون مار شروع کولې او قدعت بیل ارزو یا کټ کور شوې دی باندې زمکا او کل مبیل موتا یا خبر کور شوڑ دے پا واسطہ بانے مڑو سرا دری وڑا موجزی دی چھ قرآن تا ہوئی او غر تلک شروع کی قرآن تا ہوئی او دمکی معظمی د ڈبر از مکا اگا ور سرا کٹ شوا او قرآن تا ہوئی مڑی خبر شروع کلی ما اللہ تعالیٰ وئی کدا موجزی میر دوم خکار کلی ما کانو لیو منو ما تا دوی معلوم دی بیام تا نمانی دا ایمان نراری دیما نو که دوی ته مدا معجزې ښکارا کړی دا تانه ډیمانډ کوي او ایمان راړلو نو خبره دوی الټیمیټ اینډ وی خبره دوی د واقع د هغه اینډ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 چې اتمه پارا کوم شروع کیږي او مکتا ولو اننا نزلنا اکچر مون نازل کرو دوی تا ملائکی وکلمهم الموتا دیو پیغمبر دوی بطور معجزہ پکار جتا سر پسنگ کی ہر وقت یو فرشتہ اولاد یو مونگی وینو او غمون سر خبر کئی مونگی وینو او غمون سر خبر کئی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکا اکچر مونگ نازل کرو دوی تا فرشتے وکلمهم الموتا خبر کړي وې دوی سره مړو وحشرنا عليهم كل شيء قبلا امونږ را جمع کړي وې دوی باندې هر یو شی قبلا ډیر انواع قبلا معنا ډیر انواع ما كانوا ليؤمنوا اوس کدا ټول معجزې ورته خورې وې ما كانوا ليؤمنوا الله تعالی وې دای نه دی خلق چې په دې ایمان راړي نه دی خلق چې په دې ایمان راړي اوس ورپسې لړشه سورت لیٹ می فائنڈ سورت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 19 وقالوا لن نؤمن لك ادوي ويلن نؤمن لك مونگا هرگی زیمان رالو تابانے حتا تفجر لنا مگر علا چه دروان کے مونگ بارا من الارض دزمکینا ينبوحا چشمائے آب کمی ازمکینا لمکی موزم ازمکا سہرائیم دا او غریزم دا لمکی موزم ازمکا سہرائیم دا چه دن لبکی سورا زی غر دے نو الته د وبو امکان نشته ورته وینه دلته چې موږ له چشمه آب سافت ډرینکینګ واټر دا غي فاونټین او چشمه را راوباسي نو بیا پر باندې ایمان لرو او تکون لک جنت یا دا چې ویتال پار یو باغ من نخیلن د خرما او وعنب او د انګورانو اوس مکه مو زمکه باغونه نه اخو صحرای مکه او او کانی زده څه شه دبرین سره مړه تاو کته کنه سومره سره او د مکی موزمه د کانی غو سخت کانی بل نه نشته انت ای سخت کانی دی وچ غرو نه دی او د کون لک جنت یا دا چې ویتال پار باغ من نخیل د خرما او وین بن او د انګورانو فتفجر الانهار او تروان کې نیرونا خلالا په مزد د دې کې تفجیر المکمل روان شکل او چینا یعنی په کار چې د مکی موزمه زما کې استاد لپاره باغونه وي د خرماو د انګورانو او صرف باغونه نه بلکې هغه کې د اوبو ولې رواني او توس کې د سما اوس د دې د انکار د وجه پیغمبر علی السلام به دوی ته وي خدای بدر باندې عذاب راولي د خدای نه دی خبره مقابله مکوي نو دوی ورته ویل چې ته مونږ یې ری بیا بیا نو د عذاب راولي ولې نه او توس کې د سما آیا دا چرا وګورئ ته مونږ باندې آسمان کا مازه هم تا لکه سنجستا خیال دے غلینا مونږ باندې کسفن ټوټه ټوټه او تا دی بالله او یادا چې ترا ولې مونږ ته الله چې غره سره خبرو کی چې څوک سره خبرو کی ستاره پیغمبر په والا چې الله را سره خبرو کی او کوي واځي الله را غن ګور بیا به منو هغه د فرشتو پروتوکول کې براولي او تاتی بالله والملائکه او فرشتي قبيلا په گروپونو کې او يكون لك بيت يا داجي ویتار پر یو کور من زخرف نو زخرف او ویلیوبل میټیریلز ته وای قیمتي شیونو ته لکه سرزر سپینزر زمرد زبرجد عقیق یاقوت پرل کورل دا ټول څه نه صحیح پریشس سٹونز یا پریشس میټلز پریشس سٹونز یا پریشس میټل دې ته زخرف وای او یا کون لک بیت من زخرف یا دا چې ویتال پار یو کور من زخرف د قیمتي مواد جوړ او ترقا فی السماء یا دا چې خیج ته په اسمان کې چې مونږ ته ګور اته اسمان کې خیجی نو یک مونږ ته وکړه چې اسمان کې خیجی نو په دې صرف خطوب هم ایمان دراړو ممکن د تامو باندې پستر کو سبندش کړي چې مونږ ته داسې کوي لکه ته بره خېږي مونږ ورته نظر بندي وایو تا ورته سوای نظر بندي او چشم بندی ولن نؤمن لرقیک امون بیر جز ایمان نساتو استا پدی خطو بانی مگر علا حتا تنزل علینا چتنازل کی مون بانی کتابا یو خط نقرأه چمون جیل ولو مون تب دا التان یو لکل خط رالی زمون پنون بانی چی دا خدای لکل احتاستا صحیح نو سی دا ٹول ڈیمانڈ دیو کرل نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے بس تو ورتے یو سمپل جواب ورکا چ سبحان ربی د تعجب خبر ادا پاکی در رب زمالا د تعجب خبر ادا حال كنت نیمز الا بشر رسولا مگر انسان پیغمبر انسان او پیغمبر یم و ما منع الناس ان یؤمنوا او ند من کڑے انسان اڑ د ایمان نا اس جا او لو دا چکل راہ دوی د میسج او پیغمبر الا قالو مگر دی یو خبر من کڑو د ایمان نا عباس اللہ او بشر الرسول چ دا ټول ریزرویشن یا ابجیکشن او اعتراض دا او انسان خدای پیغمبر را لے گلے دے امپاسیبل اللہ تعالیٰ وہ شدہ کو مسئلے نور پیغمبران سر ہوا دغی مسئلے تا سر ہوں دا نو بیا دوی ورد ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وی چھ تا خدای را لے گلے پیغمبر کو لے نو فرشتے ور سر لگی دے انسان پیغمبر نشی کے دے کہ خدای پیغمبر را لے گی سوک پکار دے فرشتہ نو دا غی جواب اللہ ورکا چھ قل نور تغوایا لو کان فی الارض ملائکا کچرے وے پزما کے فرشتے ہم شونا چے اسے دے مطمئن لینا دائمن کدزما کے استوگن او سیدن کی سوکوے فرشتے لنزلنا غلیم بنازل کڑے او دوی بانے من السمائے دا اسمان نا ملکن فرشتہ رسولن پہیز دا پیغمبر نو اس پتاو لگے دا چے اللہ تعالیٰ اوے چے دوی خود ڈیمانڈ کئی تانا دا معجزو نو یو خبر ایسا رحمت دا دولی کا چه ده پیغمبر ده پاره لازم نه ده چه معجزه بدوی ده معجزه پیغمبر سره هیڅ تعلق نشته کنه بیا خو بلا ډیر پیغمبرانو چې هیڅ معجزه ور سره نه بیا پیغمبران ځکه ده پیغمبر ده لفظ وګوره پیغمبر پیغام راوړونکی ده پیغمبر معنا څه ده پیغام راو بس ده خدای پیغام را رسول د ذمہ داری ده غره ده معجزه ده خو ثانوي شی ده نه ده پیغمبر سره معجزه لازم نه ده نمبر اول نمبر دویم معجزہ نے پیغمبر اختیار کیوں نہ دی نمبر دریم بعضی معجزات اللہ از خود ور گئی لہذا کاغی بانے سوک ایمان رانڑی نو دا غید انکار دا وجہ تباکی نہ دا غید انکار دا وجہ تباکی نہ او سلورم معجزہ چکل اللہ تعالی یو پیغمبر تا دا قوم پا طلب ور کی قوم تیو گواری او دا غید پا طلب بانے ور کی او بیا ایمان رانڑی نو بیا اللہ دا سے قوم معاف کئینا بیا اللہ دا سے قوم معاف کئینا بیا تباہ کئینا سورہ بنی اسرائیل کے دا خبرہ ام دا بنی اسرائیل آیت نمبر 59 پیدا مکر وَمَا مَنَحَنَا عَنَدِ مَنَكْرِ مُمْلَا عَنُنُسِلَ بِالْآيَاتِ چِرَا عُلِيقُ مُعْجِزَاتِ إِلَّا عَنْ مَگَرْ صِرَبْ دِي خَبْرِ کذب بے الاول منا چی تکذیب کرے ہو دا معجزات انہوں بنو خلقو اللہ تعالیٰ وی چی دا پتہ لبانی معجزت تعالیٰ زکر ندر کوم چی ہسٹی دے انسانانا اگورا دا شے زمون پلارا کی ہر ڈل لے چی طلب بانی معجزہ نور کرو زکر سابقا امتنوں دا پیغمبر نا معجزہ ہو گستا بیائی تکذیب ہو سابقا امتنوں دا پیغمبر نا معجزہ ہو گستا او چی کل دا طلب نا بعد تکذیب ہو شی نو خدا بیا قوم تباہ کئی صحیح نو دا غیو مثال ورک ریفرنس ورک چه وا اتینا سمودن ناقتا اور کڑیو مونگ سمودیان ہوتا ان ناقتا وشا بلار بہوش دا غی پر ڈیمانڈ مور کڑیو بلار بہوش مور کڑیو دا غی پر ڈیمانڈ باندے یو یو یو یو کتاب اردو کی اسڑی اس نکلے دے کتاب دے صحیح نشانات ارض القران سچے دے نشانات پاکستان کی چھپ شے نشانات ارض القرآن نہ اپا دا ٹولا خطہ کر دیدلے دے چھے قرآن دے کمی خطے ذکر کرے دے یا دے کمی زمکی ذکر کرے دے کمو اقوام ذکر کرے دے اکمی نشانہ خود لی دی نہ آگے تفصیلیم ہسٹوریکل اتاریخی لی کرے دے ادھا آگے پکچران امرا غستی دی ناگے پکچران امرا غستی دی نو اس پکار خود دے چھے اس سوک مالدار سڑے ملے ٹکٹو نا غستے ہو گر دلے ویلتا خو سوچته نه چې موږ لواري ټیکټ او په خټو باندې وګرځو نو بس الته پاسانه باندې کته شي نه هغه هغه هغه لوی راک څه شي ډبره هغه لوی ډبره چې کوم نه دا وشه راوتلې ده دا تر اوسه بیل یا فجر کې پرته ده یو نری غونډې کرخه ده پکې ځکه چې کله د سمودیانو د صالح علیه السلام نه وغوښته چې د دې ډبرې نه یو بلار به وشه موږ له پاسه صحیح نو صالح علیه السلام الله نه وغوښتل نه ډبره وچاوده او بلار به وخته راوته او لنګم شو لنګم شو اکویا هم لا تر اوسه شته چې د کوم کویو اوبه به د قوم یو ورځ کلي او بله ورځ به دغې وشې څکلي یو ورځ به کتاب راڼه تاسو ته وښیم ما سره شته بله ورځ به دغې وشې څکلي ځکه زما داسې متعلقین دي چې ناشنا کتاب هلته چاپ شي هغه یې زر یو نسخه والي نو چا ته یې ورکوي دالته اوسه نو هغه وشه هغه لنګه هم شو الله تعالی پرې دا ابتلا واچوله چې استاسو خو دا وشه اوس ده نو اوس لومړی ټیسټ ته او تکلیف ته به هم ځان تیاروي چې یو ورځ به اوبه تاسو څکي یو بل ورځ به اوبه دا وشه څکي او په هغه ورځ باندې به تاسو د وشه شوده څکي په هغه ورځ به وښي شوده څکي نو د ګرمای موسم وو ادی چې شوده وڅکل نو تندې نور هم زیاته شوه تندې نور هم زیاته شوه نو دی وی دا خو دی وښي په مصیبت اخته کړي او کوی کې خو به نشته نو وی څوک شته چې د وښي نه مخلاص کړي نو هیڅ یو سړی نه تیره دی نه موږ ځان خو نه تباه کړو نو یو خبیث سړی او قدار ابن صالف دا غ نامه وه هغه را پاسېده هغه ویسې مړه حضرت علی د نبی علیه الصلاة والسلام وایي وایي سابقه امتونو کې بدبخته سړی قدار ابن صالف و چې د معجزې اوښې شهیده کړه او زما په امت کې بدبخته سړی به هغې چې تا به شهیدوي حضرت علی دی وایي زما امت کې بدبخته سړی به هغې چې تا به شهیدوي څه نامه وه دغه سړي عبدالرحمن ابن ملجم چې حضرت علی شهید کړه عبدالرحمن ابن ملجم خارجي وعاتنا ثمود الناقتا ورکڑیو من سمودیانو توشا مبصرتا شکارا یعنی دانا چه سا پکچرو یا سٹیچو نسخ مو جوا فظلمو بیا دوی دی سر زیاده اوک وما نرسلو انلی گمونگا بلا یاد موجزات اللہ تخویفا مگر دی یرول دی پارا چه اللہ تعالی وی موجزات دی دی پارا لیگم چه خلق پی او یرولم چه گره دی سڑی خبره او منی زکا چه دا مؤید بالمعجزات دی خدای پا خارق عدد بانی دی تایید کرده دی لکه خدای دی پا خبره د دې ګټې نه او د ډبرې نه وشه راځتې شي نو د خبره ګوره الله دا ټول قوم تباه کولی شي صحیح نو واپس پر سبق تر ارسل چې ولقد ارسلنا رسلا من قبلك يقينا مونږ لېږلې او پیغمبران مخکې ستانه منهم بازر دوینا آغا دے قصصنا لیکا چی قسم بیان کرے تا تا ومنو ابازر دوینا آغا دے لم نقصص لیکا چی مونگے قصند بیان کرے تا تا وما کان لرسول او نشت پہ اختیار دیو پیغمبر کی ایاتی بی آیت چرات دلو کی پیو موجز بان اللہ بیزن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ فیضا جا امر اللہ کل چراشی حکم دا الله قضیه بالحق نو فیصله کړی شي په حق باندې وخسرا اپتاوان کې پریوتل دیو نالک اپدغه موقع باندې المبتلون اغه خلق چې حق به باطل وو مبتل اغه چا ته وای چې حق باطل وي رښتیا او ته دروغ وای څه کوي رښتیا او ته دروغ وای یعنی د حقایقو نه انکار کوي مبتلا اوسوک بھی چرس نے انکار کی دا حقائق نے انکار کی انو ما زمون شیخ صلی اللہ علیہ بے مثال ورکو بے یو سڑے ہو نو بے آغا بس ایو پدی خبر ٹھیک شو ہو چی دا وش لکائی نی دا وش لکائی نلری انو بے خلق بورتے ہیں لکا دا وش لکائی شتا خوی پدا خطہ کی وشان نا پیدا کی در صحیح نو بے آورتے ہیں چی دا وش لکائی وی وی دا وی نیشتا تور خلق پا یو غاڑو دے پا بلا غاڑو نو بے خضا ورتے ہو زل اجباری خزای ورته ورځ په کور کې کېناستا ان یې ورته چې یې سړی په شرمون دی او شرمول چې زوم چرته زموږ خلک وي دا دا سړی خزا چې وي چې وښ لګای نه نو یې زنه په شرمول او شرمول وي د خدای خاطر وګه دا اسې په ناړا مان خته یعنی په ځد کې سړی ودرې کې مور ته ناړا وایي په ځد کې سړی ودرې کې سب په سمانه ځاوه دا په ځد نو موږ ورته دا سړی په ناړا مان خته یعنی په غلط ځای باندې خته د حقایقو انکار کوي نمور ته ناړه مونږ دې په ناړه من خطرې بلکې زمونږ پالځانو کې یو کاکا دې ناغه باندې شب بحث کوي در سره که په خبره پويږي او کنه پويږي ناغه ته خلک ناړه دي کاکا وای wrong side of the history. Wrong side? And the history. Ha. He is on the wrong side of the history. Acha. نو اوس دغه خځه ورته وی خدای خاطر ما په خپل وښ لیدلې ده د وښ لکای وی صحیح نو دا خبره ومنه او کنینو زبدا کور پرېده صحیح نه ورته خځه زوې پښتنې یو خبره مې وزل کړی ده وې کته کور پرېدی یو که یو بلا ور سره کور پرېدی یو که خلک کله پرېدی خو ما خبره کړې ده کدا لکای را لاس کرا کې نو مې نه منم چشته نه صحیح نو دې ته وای مبتل دې ته وای مبتل چې د حقایقو نه انکار کوي صحیح روز رڼا نه انکار کوي او وی دا چې خلک انسانان وخسرون الک المبتلون الله الذی الله غزا دے جعل لكم الانعام چې هغه پیدا کړی تا د پارا الانعام مواشی سر چار پایان لترکبو ملا چتا سوسور لیکوي ملا په بازار دي په اسباني سوريږي په خرباني خرک سوريږي په وشباني سوريږي صحیح دا سورلې پر لترکبو ملا وملها تاکلونا اردن تا سخرا کوم کوي نو چجوندې وي شو دی خوري اچمړشي غوشي پرې ولکم فی منافع ارتا زبارا پدے مواشیو کے منافع ڈیر فائدے دی نو ہس شے بھی فائدے نہ دے یعنی دے خو گورا شو دے دے خوراک تی صحیح وشتان دے کار دی وڑائی دے کار دا سرمن دے کار دا اڈوکے دے کار دے غشے دے کار دی شو دے دے کار دی ایون آغا سوٹیم دے کار دی غشیان غشیان دے کار دی اللہ تعالیٰ وہ ڈیر منفعات نہ دی پکے وَلَكُمْ فِيَا مَنَافِعُ عَتَازَ پَارَ دَيْكِ مَنَافِعُ مَنْفَاتُنَ دِي وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا عَدِيدَ پَارَ اَتَاسُورَ سِيَ پَدِيمَ وَاشِعُ بَانِ حَاجَتًا آغَ ضَرُورَتَّا فِي صُدُورِكُمْ چِ بَزُونَ اُسْتَاسُ كَدِي وَعَلَيْهَا عَبْدِ سَارُو بَانِ وَعَلَى الْفُلْكِ عَبْ كِشْتُو بَانِ تُحْمَلُونَ تَاسُ بَارَ وَلِشَيْهِ سورا وَلِشَيْهِ فَسَارُو بَانِ سورا وَلِشَيْهِ او دوئیم پکشتو بانے سورا ورے شئی سورہ یاسین سورت پیدا مکنی آیت نمبر یو اویا اولم یرو آیاتین دکتلی انا خلقنا لهم چمن پیدا کری دوید پارا مما حملت ایدینا مما حملت ایدینا آغا چا عمل کرد لاسون زمونگا یعنی من پخپل پیدا کری دوی دا عمل کرد لاسون زمونگا یعنی من پخپل پیدا کری دوی دا پرسو انعاما مویشی فهم لها مالکون ادائی داغی اختیار مندی وزللنا حالاون تابع کری دی مون دا ساروی مونگا ساروی وائی تس وائی حیوانات وَزَلَّلْنَا لَهُمْ أَمُمْ تَابِكْرِ دَا حَيْوَانَا دُوِتَا فَمِنْ هَارَ كُوبُمْ نُبَازِرَ دُوِنَا دُوِي سُوَرْلَئِ دِي وَمِنْ هَا يَا قُلُونَا عَبَازِرَ دِينَ دَي خُرَاقِ دَا غِيْنَا وَلَهُمْ فِيهَا عَدَ دُوِي دَ پَارَا فِيهَا پَدَا سَارُوكِ مَنَافِعُ دِیرِ فَيْدِ دِي وَمَشَارِبُ او سکل مشارب جمع دا مشرب دا سکل و شیو ندی نسیس کو شودی اس کو ہاں شلمبی اس کو مستی اس کو غوڑی اس کو یو شیخ ہونے دے وَلَكُمْ فِي وَلَهُمْ فِيَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ آیا بیام دے شکر نہ کئی دا اللہ تعالی بیام دے شکر نہ کئی دا اللہ تعالی یو بلزائی سورہ نحل سوار دا سم پانا کی آیت نمبر اوسه ګور آیت نمبر شپږ پیته آیت 274 وان لکم یقینا تاز پارا فل انعام په حیوانات کې لعبرات دوی درس دی لوی عبرت دی پیدا مکو نسکی کم منگس کو تاز دا مما دا آغشینا فی بطولی دا آغنا فی بطولی چپ خیٹو دا دوئے کے دے من بین فرس و دمیل دمیز دا غشیانو ادمیز دا وینینا دمیز دا غشیانو غشیانو ایتا سو غشای دمیز دا غشایو دمیز دا وینینا صدر بارس کرو لبنن شو دی خالصن پیور سائغن لشاربین آسانای سر تیرے دن کی مرائے دا سکن کو کی چکم خلق اس کی کم مریض چی اوبو پا آسان رشی تیرو لے شودی اغام پا آسان تیرو لے شی زکا اوبو کی غڑوالے نہیں خو شودو کی خو غڑوالے ندا پا آسان تیری دا لبند رایا کھا صحیح نال تاکی دنی منال چی برات لوں نا پلا رکے دے افغانانو یاو وړ کې ونده رستورانت نه کې به دا غټه ډوډۍ وه او بیا هغوی به هغه بینز به پخول دا لوی مټکی نی مټکی کې ډېر اعلی پخی او بیا باندې سرامد او فهیمجان ورغلی نو دوی به لبن راړو شلمبې یخې شلمبې او د سعودي غونې شلمبې ما چته نه دي هغه شلمبې چته نشته نو شلمبې به راړې او بیا په ځمکه به ورته کېناستو هم په دغه لاره کې صحیح دا کاٹن ماٹن بمو وڑو نہ بس دا سے بکین استو او اغه خوراک به دومره ډیره مزه وکړو چې ما دې نثار متو ما په فایو سٹار هوټل کې مداخون نشتا او بیا اغه چې مو بلاړو افغانا بڑے زیات خوشحال شو اخا ها دا سے کلی خوري ما شومان وڑو وڑو ما شومان دا دا ملټي او دا شینا لار کې بیشو اغه به خرڅول نو زما خو نه مزاج دا دی او نسال احمد را سلام دغه مزاج سره چې خو نو سوق به بیا خصوصا دا چې زمونږ وطن دا الته خدمت کوي کارونه کوي مزدوران دي نو سوره خود درې سوا سرور سوري یاره باندې ټوله میاش کار کوي نو ما بده تمه ما چې خیرات کوي دې کار والا لور کوا سوال غند نه ور کوا سوال غند خو سړی نه پزور اخلي ادا غریبان خو مزدوري کوي سرور سوري یاره هیڅ شي نه یو سل ډالر دې میاش دي نو بیا دا وړ وړ بچي سور دسه لاسو کارو یو لاسو کارو وو کارو شپو کارو نو مونږ بلارو نو ما وره پیسې ور بالکل بینه واسطه ماره ته مې دا خودداري او زبردست شعر خو بیا پر بیره سي پر کور نه وو تخت ما تراش بچ نو بیا راغلا ای ګور ته زما وراره نو کدا اکان پیسې نه اخلي ته ته پته ده ما کوم زما دا ډېر لوی جرم ده ویشا نو بیا چې مور کول بیا واسطه وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مُنْغَسْكَوْ تَاسْتَ مِمْنَا شِفِي بُتُونِ چِبَ خِيْتُ رَدُوِي كِدِي مِنْ بَيْنِ فَرْسِنْ دَمِيَزْدَ غُشْيَانُ عَدْوِنِ لَا لَبَنَنْ شَوْدِ خالصاً اس دا دیکھو گورا پا جدید عربائی کی لبن ویش لمبو تا خو پا قدیم عربائی کی لبن ویش شودو تا صحیح پا جدید عربائی کی اغی شودو تا وی حلیب حليب او لبن ستوي شلمبو تا خو په قديم عربي کې لبن وې شو دوتا لبن الخالصا صايغا للشاربين انو دا تولیکا چې شودو کې درې صفاتونه الله تعالی چول دي اهم نمبر اول دا غذا ده خوراک دي ټول نیوټریشن فیکټس پکې شته او نمبر دویم دا شرب دي سکل دي که یخ دې اوسګل او بو کار کوي نه د دې نه خمه شرب بیا بل نشته دنه بیا بل خصاف بینک نشته او نمبر دریم دا دوا ده د براډرو بیمارو علاج دی پکې دغه نه ها سړی چې تبي نیولې نو دا غره پر خې علاج سره چې شودي ولا ګرمې کا او غل ورکوا صحیح لمه په ودان کې اوسم دلته په داش دی ډاکټر هم وایي کنه نه شدي چې دې ته درې سره درجه وړي وایي نه نه اسې وایي دا دا دا ګرمې دا ګرمې شودي چې دا خوري زبردست شه دي دا چې ورکی ورته نو خو بس دا تب یو ودری درجه وشه دکی نو بس سویټینګ باندې شروع شي نو سویټینګ شروع شي بس تب ما ته شي کنه فلل شي ولا دی وسی نو دې وړي دې تل وړي انو خلل در باندې راوړي نه نه دا خو دا څنګه چې بس دا خلل در باندې راوړي بس اته ما ته کی مازر نو ته شای کی دا په خېکړلې کی هیل او بلاک په وښه ته یې هیل یخ به یو یو شی په خیر کړی نه به په پرېښې ښه ها په بوتلانه نه مونږه خو دا سوارم سکو بیا اوسم وی لاجنی هل هاو دی دا وای ها نه خو یخ بم نسکل کنه نه ارغلا پر واچی دی په چال کی چی یخ سی اچھا دوه دوه دار دی خیر سم چې پلاس کلاس نه نه مړي کمال نه دا به وکړه کی بس مگر ګر تا پته ده اجباری تا پته ده چې موږ به حج کې چرته خوراک مرکو صحیح او کوم خوراک برا باندې خو لګېدل نو نثار احمد به فوراً په ځین کې ته رالې ویچ لټ شو اجباري کباب کوي سر کچ نه راغلی اجباری دی یو بار چې خوراک موګه نه دا نمبر دې سره امر زما په خیال سباله بدل لبیک په ځای باندې شروع کی چې اجباری وکړم څنګه دا خبر ما استاد زین کې ناس درته اجباری وکړم سورہ مومنون اتلسم پارا کې پیدا مو آیت نمبر 21 او 22 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً يَقِينًا تَعْلَمُونَ پَارَا پَهَيْوَانَاتُ کے لوی عبرت تے پیدا مو کو دریس و سرور سرویش پیدا مو کو وَإِنَّ لَكُمْ يَقِينًا تَعْلَمُونَ پَارَا فِي الْأَنْعَامِ حَيْوَانَاتُ کے لَعِبْرَةً لوی عبرت تے نُسْقِيكُمْ غَسْقَوْا تَاسْتَا مِمَّا آشِ فِي بُطُونِيَا چِ بَخِيَتُ رَدَي كِدِ شَوْدِي وَلَكُمْ فِيهَا عَطَاءٌ فَارِدَكَ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ دِير مَنْفَعَةٌ نَدِي وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَرْضِنَا تَسْخُرَاكَ وَعَلَيْهَا بَدِ سَارُوا مَوَاشِيُ حَيَوَانَاتُ بَالِ وَعَلَى الْفُلْكِ أَبْكِشْتُ مَالِ تُحْمَلُونَ تَسْوَرُوا لَهُ شَيْءٌ سوَر لَيْبِم كَوَي سوَرُوا لَهُ شَيْءٌ سوَر لَيْبِم كَوَي نُوسُ وَابَس پر سبق تراس چی اللہ الذی اللہ آغازات دے جعل لکم الانعام چی پیدا کری تاز پارا حیوانات ترکبو ملا چی سورلیو کئی دے باندے ومنہا تاکلونا ادین خوراکوئے ولکم فیہا اد تاز پارا پدے کے منافع منفاتن دے ولی تبلغو علیہ حاجتن ادید پارا لتبلغو علیہا حاجتن چتا سورسے گئے پدے سارو بانے آغا ضرورت تا فی صدورکم چی پسینو سترونستا سکے دے پلو مقصدوں کی پیزان رسوئی وغلیہا پدے سارو وغلن فلکے او پکشتو بانے تخمنونا تاسو سورولے شئی نیو بل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل یو ظل بیان سوال د سمو پاره کې پیدا مو آیت نمبر 15 شپږ غواټ اومګه ولنهاما حیوانات خلقا پیدا کړی الله دالکم تاسو لپاره فی حادفن پدے کې دفن دف معنا ګرمي گرمائش تاز دپارا حیواناتو کی گرمائش دی نو گرمائش دی لیدر جیکٹ ہی جوڑ رہی سویٹر ہی جوڑ رہی دی ریوشتانو نا نو گرمائش چرتا نا خلق آسی لئی بولیا لی تو دا حیوانات نا لیدر جیکٹ چرتا نا جوڑی دا حیوان نا سویٹر دو وڑا چرتا نا جوڑی دا حیوان نا ومنها تاكلوا ومنافع اتاز پار دے کی منفعت نہ دے ومنها تاكلون ادین خوراک وے ولکم فی اتاز پار پدے حیوانات کے جمال خاص دے سچے شائس دے زکہ بسگر اپس خوشالی ار اگر موٹر ورک باقی نہ خوشالی گی اپ دے خوشالی وا دے ول ورک وے دے ورت ورک خر دے ورت ورک اس دے ورت ورک صحیح ولکم فی عجب د دې وجه زمون په دې وطن کې دا فقیران ولې مونږ ورته ملنګان وایو تاسو ورته ملنګان هغه ځار باندې کند چولې کنه کندې چولې صحیح نو بازی ملنګان هغه ځان سره یا دا بيزو ساتي یو کچکول سره یو بيزو ور سره او بازی ملنګ سره دا میلوي میلونی بیر تاسو وایي دا یش نو دایش ور سره نو ملنګ لکار سو ور کې دې باندې خوشالي دي خو چې بيزو ول ور کې دې په خوشاله یا چې ایش ول ور کې صحیح نو موږ وطن کې ضرب المثل موږ وطن کې ضرب المثل لکه مثلا کو ساجباری کباب کړل ان سارا مت ته پیش کړل ان سارا مت به یقینا په خوشالي دي نو موږ ضرب المثل وایو چې دا خدا سے شو لکه ملنګ ته چې ایش ور کې یعنی دا د خوشاله هغه انتهایی اظهار نو موږ ودا دا شو دا کمالنګ ته چی یش ورکی صحیح موږ په وطن قیصر دا ملنګان چې دی دا فکران خلک دي دا بزو شادي بازان نه دي ها نه زمو وطن ته خو دي اخو بدی باندې پیسې ګټي شادي بازان هي چې کور دروازه ورته کې وي څه خیرات راځي چې ورته دی دعا ده صحیح ولکم فی جمال اطال د پاره دی کې خاص دی حینت رحونا چې کله تاسو د بیگا وخت کې واپس راولئ فارمز نو د پټین او سارا چې تراولې واپس راولې وحین تصرحونا اکل چې د سبا وخت کې پټو تر ته بوزي سړی دولې بوزي نو چې ساری بوزي نو هم دا مالک خوشاله ورپسې پسوره خوشاله رواني دا موږ ورته ګډبه وایو دا لیمز رمچ ساتي نو موږ یې مالک ته سوي ګډبه وایو صحیح هارس مین شپون شپون شپون د جوپان د جوپان بادشاہی دا نه چې دا اتیاصل لیمپ تر مخ رواني او دا ګورټ تر مخ رواني بل دې دای لکه بادشاہ خوشاله خوشاله ورپسې رواني په کې ټپم وای چې یا قربان صحیح اوس غمدار سره دا خبرې نه شو کوله د بادشاہ نو دی وجه الله تعالی وای چې ساري سړي دور بوزای نوم په خوشاله چې واپس راولای بیا په خوشاله وتحملوا اسقالكم اتا صبار وي اغه برډنز پر لوډون خپل الاب وتحملوا ادي باري اسقالكم اغه لوډ تاسو موږ لوډ ته و بار تاسو سره بار وتحملوا اسقالكم ادا مواشي او حيوانات باري اغه بار تاسو الاب بلدن تاس شار تعلم تكونو چنوي تاسو بالغي چې رسیدون کې وي د شار تا سر لوڑا الا بشکل انفسه مگر پڑھیلو مشقت بدن نوس یو خر یا یو اس یا یو اوش چه پا یو وقت بانی سور لوڑوڑی نکت دا دا قندار دا کابل تاوڑی سور نمبری بتی ری یا صبح یو لس پیرو تی بیوڑی او آغا بانی پا یو وار بانی ورواجی او آغا روانی ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا اتوار پسی پا خوشا لے روانی کل سندہ سے ہوگی ابار کنی اور پسی مور سور شی صحیح اِنَّ رَبَّكُمْ يَقِينًا رَبَّسْتَاسُ لَرَؤُوفٌ دِير مَرَا بَانِ كَوْن كِ او رَحَم كَوْن كِ دِ وَالْخَيْلَ اللّٰه تعالى پیدا کړې دي الْخَيْلَ اَسْنَا وَالْبِغَالَ موږ ورته قچر وای تاسو ورته تر وای قاطر غاطر غاطر وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ اَسْنَا او غاطر وَالْحَمِيرَ اخرنا دا الله پیدا کړی دي لته املا خاطر د خوېکې اتر موږ اصل فاس د بنا نه داسې نو په نوښتاو خاطر خاطر خاطر بغټ قاف ده والحمیره او خرونا له ترکبوا د د پارا چ سوار شي دی باندې وزینا او دای شایس پیدا کړی دی و یخلقو ا پیدا کای مالا مستقبل کې استاس سوار لې او بار بردارې د پارا ما هغه شی نه الله تعالی مونږ اوس پنه پوي گئی ما الله تعالی هغه زمانه کې انسانیت ته پیغام ورکو چې پیدا کوم بیا تاسو رټرکونه بسونه پکپ جیازونه د شیبرستو پیدا کوم او یخلق ما لا تا پیدا کوي با الله مستقبل کې ما هغه بے جان شي نه ما څه ته وي بے جان شي دا هغه بے جان سورلې لا تعلمون چې اوس دی وخت بلا نه پويږي نو هغه وخت عربو ته صفه ده چې دا څه شي نه پیدا کیږي دا ټریلر یې پیدا کیږي دا د ځل چې سی ای ان فارو ال بچو تاسو کې پروګرام دی ها ها یو چا په څنډه نیو تر دا ولې 10 میلیون ډالر عمر دغه یو شی ریوارډ دا مرګ لري په اړه ګل نه پیدا کیږي ها هغه ول دا د سوسایټی چې دا خطر لري ول دا فارمر دي وزه فکر کوم کدی ته وای چې 20000 لامز ول شایې تو چې او زکه ای په پیسو باندې زکه دی کنا امیجن دی کنا کمپریهند 10 میلیون ډالرز هاو مچ یو کین بای بٹ اف یو ټیل देम ان ټرمز اف لینڈ اند لامز اند یس میبی دی ول ٹرائی واپس پر سبق ته وَيُرِيكُمْ آيَاتِ أَخَيْبَ اللَّهَ تَعْلَى تَعْسْتَ يَا خَيَّ اللَّهَ تَعْلَى تَعْسْتَ آيَاتِ نِشَانِ اخْبَلِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ پَسْ كَمْدَ نِشَانُ دَ اللَّهَ تُنْكِرُونَ تَعْسُ بَإِنْكَارِ كَوَي نو وَيُرِيكُمْ دا بیا فعل مزاری دا چه وَيُرِيكُمْ خَيْبَ اللَّهَ تَعْلَى تَعْسْتَ آيَاتِ نِشَانِ اخْبَلِ پا مراکبو کی سورلو کی ابار بردارائی کی سورلو کی الله تعالی یو بار بیا هغه پروفیسی ورکړه چې مستقبل کې بتاست په سورلو کې ا بار بردارای کې نوې نوې نشانه کې فای آیات الله تنکرون د کومې نشانه د الله نه وته انکار کې د موټر نه به انکار کې پک اپ نه به انکار کې ټرک نه به انکار کې ټریلر نه به انکار کې شپ نه به انکار کې سچ نه به انکار کې افلم یسیرو فی الارض آیاتین ذکر دلی ازما کے فینظرو حتی چکتلے وے کہ فکان عاقبت اللذین چی سرنگی شو انجام دا کسان من قبلیم چی مخکر دوینو کانو اکثر منو اوی زیادر دوینا پا عدد کی واشد امزبوط قوتا لقوت پا اعتبار بانے و آسارا ادنشانو پا اعتبار بانے پزمک کی نو الله تعالی فرمای چې هغه په خپل زمانہ کې کوم کنستراکشن کړي دي ډیولپمنٹ کړي دي سٹل اٹ ریمینز صحیح یعنی لا تر اوسه برقرار پاتې دي او زمونږ پول په کال کې دننه راځي نو الله تعالی وی دا هغه زمانہ اوس دا چې د زړګونو زمانه دا سړی بلډینګونه او دا هغه بنیادونه ګوره حیران بشو دا نن زمونږ عمل کرے خالد او واپس راغلی وی چې تعالی ته ویلو زوی لړم پیټ راتا اوف عقل حیرانی دي ما غوتا ته وی کنه تراشه او تو ګور چې الله تعالی فرمای چې دا قوم سمود او قوم عاد سمره ماهر خلک وکانو مستبصرین مستبصر هغه چاته وای چې ډیر فار سایټډ وي ډیر دوربین نظر لري څنګه نظر لري دوربین چې نن کمپلیننګ کوي نو رسلو کار لپاره کوي پلاننګ نن کوي د سر د دې ته مستبصر وای الله تعالی وکانو مستبصرین دا ډیر فار سایټډ خلک د دې کوم ډیولاپمنٹ کول د دې لپاره نه کول چې 15 پیتا ته کال بعد په خدای زموږ بیا غړ کړي خو الله تعالی فرمایي چې کله ما په عذاب راوستو نو دوی مهارت د دوی سکل د دوی عقل مندې دوی ته ګټه ورنکړه فما غنا غنم تفن کړې شه دوی نه ما عاشه کانو یک سبونا چې و دوی چې کسبه کولو چې دا څه شی ګټل نو دې هیڅ شی نه دوی نه دفن کړ سوره الزمر ایمان تازہ کہے گا نا سورہ روم زمرنا روم پیدا مو آیت نمبر 9 اولم یسیرو فی الارض آیا دین دیگر زید الازما کے فینظرو حتا چ قتلے وے پیدا مو ونی سلام نہ نہم سلو سو شپگ فینظرو حتا چ قتلے وے کہ فکان عاقبت الذین جس رنگ شان جام دا کسان میں قبلیم چ مخکر دوینو کانو و شد من قوتا اغی زیاد مضبوط رو دوینا پا قوت کے و آثار الارضا او اغوی اڑاول وزمکا یا نشاندار کڑی وزمکا نو که اڑاول وی نو بیا اگریکلچر ڈیولپمنٹ دے بیا سلی اگریکلچر ڈیولپمنٹ دے و آثار الارضا نشاندار کڑی وزمکا نو بیا بلڈنگ و کنسٹرکشن دے صحیح واثار الارض شاندار کڑے وزمکا وعمروا آباد کڑے ودا اکثر مما غمروا زیات داغنا چ دی عرب و آباد کڑے دا وجاتم رسلون بالبینات ارا غلیو دوی تر رسولان دوی پوازے بیانونو فما کان اللہ پس نو اللہ تعالی چ زیات کول دوی سرا ولکن کانوا انفسهم یظلمون خود چ زانونو خپل سر بخپلے ظلم کو مردین اولان دلر سے سوریان کبوت تھا مردین اولان دل سورت تھی پیدا مکو آیت نمبر ات دیرش او ندیرش وغادن و یاد کا غادیان و سمودیان وقت تبین لکم او شکار شریتا استا من مساکنیم اغد استوگ نزائیون ردوئے دوئی اغویران علاقی تا استا شکار شریتی وزین لهم الشیطان و آمالهم خیست کرده و دوی تا شیطان آمال دوی فسد دهم اڑاولی و دوی غن سبیل دلار دا اللہ نا و کانو مستبصرین او دوی فار سائٹڈ خلق و کانو مستبصرین دی دیر دور رس نظر لرا بصیرت لرا و کانو استبصار یعنی پا میٹیریلز کے اپا مادی دنیا کے دومره لوی پلانینګ کول چې سلو کال پورې کم از کم پلانینګ ژوند دی. الله تعالی فرمایي دا مستبصرین هغه می ټول تباہ او برباد کړ. صحیح نو تصد مولای گزاري. صحیح الله تعالی عرب دوی تاسو مولای گزاري نو واپس دا ازار مات وی وی اوس وی دا دنیا کې یو نوی ریسرچ پدې شروع دی. دا آرکیالوجی والا چې کوم اسکویشنز کوي یو نوی شیونه ادا زړه شیونه پیدا کوي نو یو سی ریسر پدې شروع دی چې دا نالج او سکل او وزډم په خوا زیاتو کې اوس زیات دی. نغه انټلیکچوال خلک وای چې په خوا زیاتو انټلیکچوال خلک وای چې په خوا زیاتو ځکه چې وسایل نو ورسره او کمال کړی. صحیح نو واپس پر سبق فلما جاءتم کل چراغ لندوی در رسولان لندوی بالبینات بواضح بیانونو فرحو بما عندهم لندوی تکبر کو په سبب دا چې و دوی سرا من العلم د فن د وزډم نا د سکل نا علم معنا فن وزډم او سکل مهارت. ها څه شي مهارت؟ تاسو مهارت وای ورته مهارت. وحاق بهم اول کې د دوی پورې ما آغاز اپ کانو به استاد اونا چې دغه پورې مسخره کولې فلما را او باسنا کله چې دوی اولې د عذاب زمونږه قالو نو هغه وخت دوی وې آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې وحده او اکی آوازې وکفرنا انکار مو کړې دې بما کنا به مشرکین د هغه شی چې مونږه شریکان کول الله تعالی but at that time they were too late. بیا ډیر نا وخت او پدوی فلم یکو ینفعو ایمانو پس نو چې فائدہ ور کړی وی دوی ته ایمان لدوی لما را او باسنا چې کر دوی ول دا عذاب زمونږه سنت الله دا طریقه دا الله دا آغا قد خلت فی عباده چې تیر شوی د بندگانو دا الله تعالی کی مخکره دینا چنه منن کو باندې عذاب راولي نو عذاب وخت کې ټول چغوي چې مونږ ایمان نه وړدې خو هغه وخت د خدای قانون دار چې بل چې ایمان نه قبلې نو الله تعالی وایي زه خو رول چینج کوم نه مایند چینج کوم چې دا غي می قبول نه کړو ته زما د ماماز وي. صحیح چې دا سابقه متونه مې د عذاب په وخت کې ایمان قبول نه کړو نو تاسو زما د ماماز باندې نه الله تعالی سنت الله. صحیح الله یتبع سنته خدای خپل سنت فالو کوي. سنت معنا قدیمه طریقه د سنت لفظی معنی سره قدیمه طریقه الله تعالی وایي زما کوم قدیم رول چي دي اغه څه فالو کوم اغه وایل کوم نه سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر اتاوان شوي دي هنالک پداس موقع باندې الكافرون کافران. الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المغيل امر بن الحمد.